Gözlem demiyor. Evet. Tercüme başka bir müşküler. Evet. Ona da mana yükleme başka bir müşküler. Bir mana yüklüyorsan, o yüklediği mananın ya Kur'an'dan, ya yine sünnetten veyahut da sahabeye nispet edilen bir nasrı olması gerekir. Evet. Eğer bu olmazsa, bu ayet kelime, ona yüklenilen mana, bitireyim de sonuna kadar dinle. Eğer bu olmazsa o ayete yüklenilen mana ne olur? Tahrif olur. Çünkü bir başkası da başka mana yükleyebilir. Bir başkası da gelir başka mana yükleyebilir ona. Ve bu bağlayıcılıktan bir kere çıkar. Bunu anlatabildim mi? Evet. Değilse aksidir. Sen hayır dedin tabii. Diyebilirsin. Herkes der bunu. Önemli değil. Peki. Günümüzde günümüz rejiminde Allah'ın ahkamını, hükmünü, kıssasını ve hissesini tağutlardan görev alan insanlar, tağutlardan görev alan insanlar ve tağutlardan görev alırken Kemalizmin ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına dair ne yaparlar? Yemin ederler. Allah Resulü diyor ki hadis-i şerifinde "Men halefe bi gayrillahi fekat eşrek." Kim Allah'tan gayrı şeyle adına yemin ederse Allah'a eş koşar. Bu hadisin şerhinde de İbn-i Kayyum el-Cevzi diyor ki bu küçük olan şirktir diyor. Ama küçük olan şirk aynı zamanda büyük şirk de olabilir. Değil mi? Nasıl olur? Bir insan Kemalizmin ilke ve inkılapları adına yemin ederse ve o akdin altına imza atarsa bu ef'ali küfrü ve elfazı küfrü olan sözleri kabul ederse bu eşhedü billah kafir olur. Bu insan... Bunu kim diyor? Sen diyorsun. Hayır. Hadislere ve ayetlere dayanarak diyeceğim. Hangi ayet hadise? Şimdi. Bu Bakara 159. Ne diyor Bakara 159'da? İndirdiğimiz açık delilleri, tekrarlıyorum ayet. İndirdiğimiz açık delilleri ve irşat yollarını Allah Celle Celal'in indirdiği açık deliller nedir? Hayır. İrşatlar nedir? Tebliğcilerdir. İrşat yollarını insanlara açıklamamızdan sonra İrşat? İrşat yollarını diyor. Allah Celle Celal böyle diyor. Bakayım şahide irşat yollarını. Buyurun üstad. Şu Kur'an-ı Kerim'i verin. Arkadaşım bir baksın. Yok. Hangi ayeti sen bul da benim gözüm geçsin arada. Bakara 159. Bakara 159. Hayır, al oku bakayım da. Evet. Sen bana sadece okuyup da. Şu gözlüğümü ne diyeyim şimdi? Buyurun kardeş. Siz mealinde aynen bu şekilde okuyun. Buyurun. Oku oku sen. Verin. Oku sana. Yok. Hayır, oku. Hadi niyetli olur, ver kardeşim. Hayır, oku sen Arapçasını, ben sen nereden kardeşim çıkardığına bakayım. Bir dakika, benim Arapçam fazla değil diyorum ben size. Kur'an oku dedim sana, Arapçasını hayır tercüme et demedim. Sadece Kur'an'ın Arapçasını oku metnini. Şimdi kardeşim bak, meseleyi... Buyurun. Sadece Arapçasını oku. Hayır, meseleyi siz yanlışlara getireceksiniz. Bak. Doğru olması için illa senin dediğine hedef. Şimdi kardeşim ben doğru olmasını, yanlış olmasını mevzu bahis etmiyorum. Bak, ben Allah'ın nasıl şunu iddia ediyorum. İrşat yolları dediğin şeyi. Aç bir. Aynen. Hayır. O şekilde geçiyorum mealinde kardeşim. Bana Arapçasını bir oku, hangisinden çıkardığını. Ve subhanallah. Mealini söylüyorum kardeşim ben sana. Arapçasından demin mı gibi bak. Mealini söylüyorum siz. Mı gibi. Ve subhanallah. Şunu al bir oku. O zaman geri dönün. Kardeşim bana. Şimdi gerekine de siz bir ayette siz şunu bak mealini oku kardeşim açık mı şimdi? Hayır. Hayır bir dakika. Değil. Sen şimdi bana şu irşat Kur'an'da böyle dedin. Hayır ayetin meali kardeşim. Az önce Kur'an'da böyle demedin mi? Evet. Bak sen bana evet Kur'an'da böyle. Şimdi kardeşim ondan sonra irşat yollarına, irşat yollarına bak bir mana verdin. Nasıl yükledin? Ben bunu hangi ayetten çıktığını o ayet-i kerimenin siz hangi müfessiri kabul ediyorsunuz? Peki. Ben İbn-i Kesir'den açıklıyorum, Fahrettin Errazi'den, Ermeni Hamdi Yazır'dan, Seyyid Kutup'tan, Mevdudi'den, tefsirlerinden ben size bunu beyan etmeye çalışıyorum kardeşim. Siz daha ne istiyorsunuz? Mealini anlatıyorum. Siz yine anlamak istemiyorsunuz. Bak meseleyi hata bulmaya doğru götürürsek... Hangi tefsir müfessiri kabul ediyorsunuz sözü söylenilmez. Ta baştan peki hangisinden size delil veriyor? Ta baştan sana edin. Evet. Bir ay az önce de tekrar ettim. Bir ayete eğer mana yüklüyorsa... Yüklenmiş manayı aktarın. İyi dinle. Hayır. Dinle. Eğer bir mana yüklüyorsan... Bu ya yine bir ayete veya hadise veya bir sahabe sözüne dayanmalı dedim. Ben o ayeti tesirle yapacağımı söyledim. Bak bu sözü diyene, da söyledim. Bak bu sözü diyene hangi müfessiri kabul ediyorsun sorusu denir, sorulmaz. Evet. Müfessirin sözü bile beni ne zaman bağlar? Eğer o sözü bir ayete, hadise veya sahabe sözüne dayanıyorsa bağlar. Evet. Ben de size dedim ki o ayetin tefsirini hadiste açıklayacağım dedim. Ama siz ne yaptınız? Meseleyi hata arama boyutlarına götürdünüz. Ha ben size sadece şunu soruyorum canım kardeşim. Şunu diyorum. Diyorum ki günümüzde sen bana ilk sorduğun sorulara dönsene bakayım. Bu 8. soruyu bırak da birinciyi daha halletmeden gel. Birinciyi sor bakayım. Tekrar. Şimdi kardeşim bak. Bu kaçıncı soruydu? 8. Biz devletin kafir olduğunu söyledik. Sen birinci sorunun cevabını istiyor musun? İstemiyor musun? Cevap vermediniz ki. Şimdi. Bak iyi dinle. Net bir cevap. Buradaki adamların iyi dinle. Buradaki adamların şu dediğini anlaması için bantı tekrar dinlemesi gerekiyor. Ben sana cevabı şöyle verdim. Sen bana Kur'an'dan şu ibadeti Allah'tan gayrı Rab edinmeyi bir anlat dedim. Bir tek misal veremedin. Nasıl veremedin? Siz ben iki tanesini saydım sana. Kardeşim. Bir üçüncüsünü de dedim. Üçüncüsü gelmedi. Sen daha ibadeti anlamamışsın ki. Siz ibadeti demediniz. Siz dediniz ki kaseti tekrar dinleyebiliriz. Dediniz ki Mekke müşriklerinin şirklerinin yürümleri nasıldı? Öyle. Bunu sordunuz. Ben size toplum olarak söyledim. Ha siz bunu bir tekrar yapmasın nasıl dedim onu. Sohbeti dinlediniz siz baştan. Mekkelilerin şiirlerini. Şirk ve küfürlerin neydi dediniz? Allah'tan gayrına ibadet ediyorlar deniliyor mu? Evet dedi. Ne yapıyorlardı da ibadet ediyor kabul edildiler? Allah'tan gayrı ilah edindiler. Bu edindiklerine ne yaptılar da ilah edindiler dedim. 15 dakika sürdü değil mi bunun üzerinde? Ben bir tanesini söyledim, ikisini de söyledim. Bir üçüncüsünü de dedim. Cevap vermedin değil mi? Bu yalan olur. Kardeşim bak. O zaman tabii, bu bir. O zaman sen şöyle de... Üstad bir söylesin, ondan sonra konuşsun, sen konuşsun. Tabii, tamam. Bunu anla. Bana çıkar şimdi, Mekkeler bir de bunu yaptı. Al üçüncüsünü diyeyim, sen çıkar. Haram ayları, birilerine sataşmak istedikleri zaman, ileri itip, geri çekip, haram helal edebiliyor muydu Mekkeliler? Yapıyorlar mıydı bunu? Yapmıyorlardı. Yapıyorlardı. İslam geldikten sonra yapmadılar, haram aylardan sonra. Ben sana Mekkeli müşriklerden konuşuyorum. Evet. İslam geldikten sonra Müslüman olanlardan konuşmuyorum. Mevzumuz müşriklerin hali. Evet. Yapıyorlar mıydı bunu, yapmıyorlar mıydı? Yapıyorlar. Evet. O zaman bir dördüncüsünü de bakayım şimdi. Ondan sonra anlatacağım sana tekrar tekrar. Sen Hazreti kardeşim. Muhammed'i örnek alıyorsan... Kardeşim onu bak, peki ben size şu soruyu soruyorum. Bana Garalik hadisesini anlatır mısınız? Şimdi meselemiz... Bu kaçıncı soru? Bir dakika, hayır soru değil. Bana Garalik hadisesini anlatır mısınız? Bak, ben sana tutarım, bak, bu tutarım, davayı, senin ince kıldır meseleyi sorarım, tamam mı? Siz de bunu yapıyorsunuz bana. Ben şunu demiyorum, ben kardeşim ilimliyim demiyorum. Ha ben diyorum ki kardeşim, bugün herkes gününden mesuldür. Bugün şu soruyu ne diyorum, bir anlat onu da. Ya siz anlamıyorsunuz ya da ben anlatamıyorum. Mümkün anlamıyorum. Bir daha tekrar et bakayım da anlayayım şunu. Günümüzde. Bir daha tekrar et o sorunu da bir anlayayım ben anlayayım. Hangi sorun? Garanik. Evet, Garanik hadisesini. Evet. Sor bakayım bir daha o soruyu dinleyeceğim. Garanik hadisesini bana anlatır mısın? Garanik hadisesi. Evet. De bakayım neymiş o, neyi sordun sen? Siz o niye getirdin bu ortaya? Siz soru soruyorsunuz ilim ölçmek için. Ben ilim ölçmüyorum kardeşim. Ben ilim ölçmüyorum. Bak, sordun sorular istikametinde. Ben şunu diyorum size. Günümüzdeki... Bu arkadaşın bundan daha bilgili, Arapça bilen birisi var mı hocası? Var. Evet, onu getir arkadaşım sana. Bu kadar. Peki. İstediğin zaman getirebilirsin, gelirim. Hayır kardeşim. Siz özel olarak konuşalım. Bak. Sorularımıza bak, cevap vermediniz. Bak sen siz sen bana soru sorarsın. Bak, ketmettiniz. Ne bana? Ketmettiniz. Ne demek istedin? Gizlediniz. Ha? Gizlediniz. sorularımıza net bir cevap vermeyiz. Ha bize şunu diyeceksiniz. Şu soruları soracağım. İzlediğim soruları bir tekrar eder misin? Tekrar birkaç soru soracağım gireceğim. Hayır. Gireceğim. Bak, sen bana soru sorarsan, bak, ben soru size sorarsan peki, dinlersin. Ha, siz cevap vermediniz ki. Siz meseleyi öyle bir boyutlara çektiniz ki buradaki insanlar anlayamadı. Ya. Ha, biz sana şunu dedik. Kardeşim bugün PC'ye oy veren insan kafir midir? Bu kaçıncı sorundu senin? Bir dakika, bu soruya cevap verirseniz sen, vereyim bak, kardeşim. Sen kulluğu anladın mı? Sen kulluğa cevap vermedin bana. Subhanallah. Sen daha şirki anlamadın. Kardeşim biz şirki de biliyoruz, küfrü de biliyoruz. Küfrü burada de Murat bir desen var. Şu soru kaçıncı sorusuydu sıralamada? Siz cevap vermediniz kardeşim. Şu kaseti bak tekrar götürürüz, tekrar baştan dinleriz. Cevap vermediniz. Bu arkadaşımız dedi ki TC'nin askerliğine gideceğim yakında. TC'nin askerliğine biz küfür diyoruz kardeşim. İmamlığına da küfür diyoruz. Bak. Kaçıncı sorundu bu? İlk bunu mu sordun sen bana? Her neyse. Hayır. İlk bunu mu sordun bana? Biz sizinle... İlk bunu mu sordun bana? Bundan haber. Biz ilk önce TC'nin durumunu sorduk. Size, buna siz cevap verdiniz. İlk neyi sordun? Allah'a şirk. Bir dakika. Sen ilk hangi soruyu sordun? Allah'a şirk koşar. Bir dakika Murat. Bir dakika Murat. İlk hangi soruyu sordun? Kardeşim ilk soru TC'den başlar. Hayır. Kabak gibi bir de yalancısın şimdi. Ver şu bantı şuna. Ver şu bantı götürsün şu. Ben not aldım hocam. Ver kardeşim o bantı biz götürelim biz tekrar geleceğiz yine. Tekrar geleceğiz. Böyle pes etmek yok. Yalancısın. Baş başa vuruşacağız. Bitmedi. Ya sen daha Türkçe'yi konuşamıyorsun seninle ne konuşayım? Sen sorarsın dinlersin ama benim ya Arapça bilen hocam var dersin getirirsin. Hayır hayır. Ya siz Türkçe'yi anlamıyorsunuz. Olabilir. Olabilir ya. Ha biz konuşalım. Hak olan ortaya çıksın. Doğru olan ortaya çıksın. Ha doğru da vahiy ve sünnetullahsa hak biz sana şunu dedik. Dedik ki kardeşim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Siz bunun ayrıntılarına gittiniz. Ha biz sana kısacık sorduk. Sen sormadın. O soruların cevabını kendin verdin zaten. Evet. Peki ittifak. Sen bana cevap verdiniz. Efendim? Peki sormuş olduğum şu. Belamlar, askerler, polisler, görev... Az öncekini tekrarla kesme, yarım kesme. Neden? Ne dedin? Ondan evvel bir şey dedi, yarım kestin. Neden ittifak edemedik gibi bir şey dedin, edemedin diye. İttifak ettiğimizi söylemediniz. İttifak ettiğimizi söylemediniz. Anlamadım. İttifak. Ben seninle ittifak etmeye mecbur muyum? Kur'an'ın ayetlerinle mecbur. Sen daha Kur'an'ın tutup okumadın bile bana o getirdiğin hayır. Ayeti. Ben siz neyle şimdi, ittifak edeceğim? Hayır. Biz Kur'an'ı da okuruz, okumasını da biliriz kardeşim. Siz hata arama cihetine gittiğiniz için ha bu münazara olmaz. Kur'an ve sünnete uygun değildir. Ha biz şunu haykırmaya geldik buraya. Tamam mı? Neyi haykırmaya geldik? Yani illa ki sizinle tanışmak için değil. Ha siz İstanbul'dan geldiğiniz için değil. O zaman ha biz neyi haykırmaya geldik? O kardeşim. Zaman yalancısın. Ha hayır. Ve sahtekar. Yalancı değiliz, sahtekar değiliz. Biz Allah'ın ayetlerini ve Resul'ün sünnetlerini tıpkı nebilerin yaptığı gibi tağutları redde çağırdığı gibi insanları ha biz de buraya insanları tağutları redde çağırmaya geldik. Tağutları belki içinde reddeden vardır, geldin. Belki etmeye vardır. Sen soru hayır, sormaya geldin buraya, soru hayır. Sordun. Hadi. Müsaade edelim, alalım. Müsaadeyi benden almayacaksın, her sevdiğinden alacaksın. Peki, biz gidiyoruz. Şimdi iyi araştırılırsa siz de aynı noktaya varsınız. İyi. Arapçayı siz belirli bir yere, Arapçayı bir gün Türkçe'ye çevirmişlerdi kardeşim. Çevirmediler derseniz o zaman hiçbir müfessir, hiçbir Türkçe tabii. Bilen insan Kur'an okuyamaz. Demin sen bir mı çıkardın. Hayır. Ben onu getireceğim. Kaseti alayım kardeşim. Hayır, kasetin ikinci bandını verdin ona. Hayır, kasetin birinci bandını hayır, da alın. Hayır, kaseti duble yapın. Siz bizim konuşturdunuz. Duble yapın öyle. Cevap vermediniz. İkinci bandı alın. Tabii. Kasetin birini verdiği zaman ima edip böyle ayrılın. Foto kopisini yapın dedim. Aslında hemen telefon numarasını al buradan. Ne istihbaratı mı çalışır? Yok biz yalnız Allah'a kulluk edelim. Numara, telefon numarası vermeyin. Kimi tanıyorsa o getirsin. Mehmet abi tanıyorsun. Biz o kadar öyle olmuş olsaydı Ege'nin askerine, polisine kafir demezdik. Giden insanlara kafir demezdik. Hadi hayırlı akşamlar. Yok hocanı getiriyor musun? Hocamın gelmesine gerek yok. Ya o zaman anlaşamadık ya hocam. Hayır hayır. Ama niye açıyorsunuz da? Ama kaçıyorsunuz? Açmıyoruz biz. Açmıyoruz. Sorularımıza biz cevap alamadık. Tamam da ama sen sorarsan. Ha bize şunu demediniz. O cümleyi şunu ekler misin? Sorularımıza cevap alamadık. Şunu ekler misin? Hangisini efendim? İstediğimiz gibi cevap alamadık der. Bunu koy oraya. Sorularımıza siz cevap vermedin. İstediğin gibi cevap alamadın. Bunu koy. Hayır hayır hayır. Sizin buradaki talebeleriniz. Benim burada ya, bir iki kişiyi ben burada tanıyorum. Hayır hayır, küfürden ve şirkten iştiram etmemiş. Ha bu kadar, bu arkadaşa ben mesela küfür istirhar ediyorum. Bak, neden bak? Sen neden? Ona, sen ona? Neden bak? Sen ona? Küfür istirhar ediyorum. Neden? Tağut'un belamlarında arkasında bir tane namaz var. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Olan bir iki şey yakalıyor. Yakaladığını Allah Azze ve Celle sana emretmeme rağmen neden Adem'e secde etmedim deyince iki hak getiriyor. Beni ateşten, onu topraktan yarattım diyor. İkisi de hak mı? Doğru. Hemen ona üçüncü olarak ben ondan hayırlıyım sözünü ekliyor. Kendi yorumunu ekliyor, kanaatini. İki hakka bir batıl sokuşturarak tamam mı? Bir şeyler söylüyor. Ama bu kabul edildi mi? Edilmemiştir. Huzurundan kovulup ebediyen lanetlenmişti. Şimdi dedim bu soruda iki hak getirip bir batılı sokuşturma. Bu aksi de olabilir. Hak ehlidir. Hak'tan bir madde tutar. Ondan zikir verdim. Etrafına bir sürü bidat yani oluşturur. Hah bunu yap derken sen bunlar yok deyince ha zikir mi inkar ettin der sana. Hemen hakkı inkar etmişlikle karşı tutar. Aksi de böyle. Küfür ehli de böyle. Biz inandık der bir şeyini tutar. Biz de cuma namazına gidiyoruz değil mi? Ama arkasından bir sürü küfür getirir. Ha sen bize kafir mi diyorsun der şimdi. Küfür işlediği halde. Ne bileyim anlamadı herhalde garip. Aslında o hata kendinin değil. Okuduğu kitaplarından da aslında. Ama bunu şimdi Arapça bilen birisinin nereden soktuğunu demek gerekir. Üç tane meali getir aynı soruyu bulamazsın. Aynı şeyi manayı bulamazsın. Birisinde eğer Rabbim bana hidayet etmeseydi der, birisinde Rabbim bana hidayet etmezse der. Birisinde mazi sırasıyla, birisinde mudari sırasıyla tercüme eder. İbrahim Aleyhisselam. Tabi. Bunu nasıl konuşacak ki bu var? İbrahim Aleyhisselam'ın mülakası yaptığını. Aslında ben orada misal verdiğim şuydu. Nuh Aleyhisselam'la, İbrahim'le Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan misal şudur. Peygamberlerin hepsi şirkle mücadele edip tevhidi yerleştirmek istemişler. Ama bu umum ismidir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki müşkülat ile İbrahim Aleyhisselam'ın kavmindeki müşkülat aynı değildir. Ne gerekir burada? Şirk adında alınmaz. O şirkteki cüzler tanınır. Peygamberimizin davetini gündeme getirdiğinde peygamberin İbrahim'le mi ve peygamberimizin Nuh'la mı davetinde benzerlik var deyince bu İbrahim dedi. Aksine Nuh'la peygamberimizin davetinde benzerlik vardır. İbrahim Aleyhisselam'ınki de değil müşkülat olarak. İsa Aleyhisselam'a bak müşkülat çok farklıdır. Farklı gündeme gelir. Musa'ya bak. Musa ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti mi birbirine daha çok benzer? Musa ile İbrahim'in kim mi daha çok birbirine benzer? Anladın mı Mehmet? Hangisi daha çok birbirine benzer? Tabi dinlemiyorsun ki. Musa Aleyhisselam'ın daveti İbrahim Aleyhisselam'ın davetine mi daha çok benzer yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın? Cafer. Ne diye tüydü gene? Hangisi birbirine benzer? Tabi sen de dinlemedin. Musa Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın davetinde rububiyet tevhidi gündemdedir. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın davetinde rububiyet tevhidi değil, uluhiyet tevhidi gündemdedir. Uluhiyet tevhidindeki şirk gündemdedir. Ne yapalım gençleri kanlar mı var? Ayetin arasında orada Allah'ın hükümlerinin geçtiği geçiyor. Mesela 70 ay. Sadece orada paylaştırdığı payda bunu yapıyor. Diğer bütün anında da bunun anlamı geçiyor. Hiçbir yok. Aksine. Onun emrine gidiyor. Bir öğretmen tutup da Allah'ın hükümlerini uygulayamaz mı öğretmen? Nasıl bunu ona uygularsın? Mutlak bir şekilde kafir dersin. Ona da insaflı davranmak gerekir. Nasıl bir öğretmen Allah göstermesin yani mutlak bir kafir olabilir tehlikesiyle hiç düşünmeden hüküm verebiliyorsa bu sefer Yusuf Aleyhisselam'ın da veyahut Yusuf Aleyhisselam'ın her şeyde Allah'ın indirdiğiyle hükmettiğine dair bir nas olması gerekir. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam orada Allah'ın emirlerine muhalif emir verdiğinde de mi yerine getiriyorlar? Şimdi Yusuf Aleyhisselam orada neydi? Hazinedardı. Nasıl hazinedarlığı aldı? Niçin aldı? Kısanın tamamı ne? Niçin aldı? Soruya cevap veriyorum. Tabii şöyle. Görülen bir rüyayı, görülen bir rüyayı. Alime yakışmaz. Değil. Alim sorulan soruya cevap. Yok, bu soru öğretme taktiğidir. Peygamberimiz bunu soruyor. Bildiniz mi bunu taşıyor? Bildin mi bunu ediyor? Hayır deyince başlıyor cevap vermeye. Onu yokluyor. Buhari'nin kitabı ilmi aç bunu görüyorsun. Bu bir öğretme üslubudur. O bu kıssayı tamamen okuyup okumadınız. Okusaydınız mesela tam görürdünüz. Görülen bir rüya var. Görülen bir rüya var değil mi? Rüya görülüyor. Hayır. Rüya görülüyor. Tevili soruluyor. Aynı şey Yusuf'a ulaşıyor. Yusuf bunu ne yapıyor? Tevil ediyor. Rüyayı tevil ediyor. Rüyayı tevil edince Yusuf'un böyle tevil ettiğini duyunca Aziz çağırttırıyor. Anlatıyor. Bu nasıl olur? Tedbiri falan diye düşününce bana bırakırsanız ben bunu yaparım. Yusuf Aleyhisselam sadece kıtlığa ait bir hüküm şey getiriyor. Yani icra. Orada bir tane hüküm var. Nedir? Bünyamin'in torbasına sakladığı ölçek. Neden bunu yapıyor? Ha, ölçek çıkınca sizin şeriatınızda bunun hükmüne diyor. Hırsızın yani kimin malında çıktıysa o esir alınır. Uygulanan tek şey yani babasının Yakup Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatın hükmü sadece buydu. Bunun dışında değil, adil. Yani bir tedbir alarak bunu yapıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın başka bir şeyi yok. Bunu yani diğer şeylerle uydurur musun? Uydu denmez. Mutlak birisine öğretmene kafir de denilmeyeceğim bir de. Mutlaklığı umumlu. Mesela orada şöyle bir ibare geçiyorum. Mesela benim puanlarıma, ülkelerin kitaplarıma bağlı kalacaksın diye. Nerede? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada görev alırken böyle bir sözleşme aralarında geçiyor Yusuf mu? Yusuf Aleyhisselam talip oluyor, görev almıyor. Talip oluyor, istiyor. Tamam. Ben bunun tedbirini yapabilirim diyor. Tamam, şimdi görevde istiyor. İlla yazılı, yazılı veyahut olması gerekmiyor. Bu sözlü de olabilir. Yazılı olması gerekmiyor. Bir küfür sözü hiçbir ihtiyar olmadan, yani bir tedbir olmadan söylerse bir insan ne olur? Cahillikten de olabilir. Cehaliyet mazeret mi? Tabii. Mazeret. Tabii. Yani bir insan hem namaz kılar hem de şirk işler cahil olduğundan, öyle mi? Yok, şimdi cahilliği buna karıştırmayacağım. Tabii. Bir insan cahil bilmeden bir iş yapabilir mi? Bilmeden? Hı. Bir iş yapabilir mi? Küfür söz söyleyebilir mi? Ya da küfür bir fiil işleyebilir mi? Bir kişi ben Müslümanım diyorsa o Müslümanlığını uğraması için gerekli olan ilmi öğrenir. Peki. Muaz ibn-i Cebel'i tanıyorsun değil mi? Muaz ibn-i Cebel'i. Muaz ibn-i Cebel. Cebel. Büyük bir sahabe. Haram-ı helali en iyiden sahabe diyor. Şam'a yollanılmıştı. Şam'dan geliyor. Allah Resulü'nün önünde secde ediyor. Ben tanıyorum. Evet. Muaz bu senin yaptığın ne diyor? O da diyor ki Allah Resulü Şam'da diyor. Ben de kitabı alimlerine böyle saygı göstererek secde ediyor. Yapmasam görsem çalışan da. Sakın bir daha yapma. Eğer ben kulun kula secde etmişim emredecek olsaydım kabirin kocasına secde etmişsin emredecek. Onu söylediğinde de yani bundan sonra hiç kimsenin bunu yapamayacağını bize bildiriyor. Yok, anlayacağını değil. Muaz ibn-i Cebel o ana kadar neydi? Onu o fiili yaptığında neydi? İşte o fiil önceden belirli değil. Hayır, şimdi belirli değil. O fiili yaptığında neydi? Müslümandı. O fiili yaptığı halde Allah'tan gayrına secde etmenin hükmü ne? Allah'tan gayrısına secde etmenin bir insanı kafir yapar. Peki Muaz neydi? Şimdi o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara öğretiyordu, öğretmenler. Şimdi bize gelmiş Cebel, bir örnek var. O zaman örnek yok hocam. Bilmiyordu, doğru mu? Tabii bilmiyordu. Ama güzel. Bizde var ya. Muaz müşrik oldun dedi mi? Hayır. Demedi. Neden demedi? Neden demedi? Neden yaptın diye sordu. Yani neden hakikaten bilerek mi, bilmeyerek mi bu açıkçası? İyi niyetini sordu. Yok, iyi niyetini değil. Ne, hangi kasıtla yaptığını? Onlar bunu yapıyorlar, gördün mü? Ben de dedim ki, ben de dedim ki, siz buna daha çok layıksınız. Onlardan daha çok siz layıksınız. Niyet iyi yani. Niyet önemli değil burada. Amelin de sahih olması gerekir. Mekkelilerin de niyeti iyiydi. Neden bunlara tapıyorsunuz dediğinde Mekkeliler ne diyor? Biz bunlara tapmıyoruz. Bizi daha çok Allah'a yaklaştırsınlar. Niyetleri iyi değil mi? Tabii. Niyet için önemli. Niyet kurtarır mı, kurtarmayacak. Peki siz kendiniz söylüyorsunuz, iyi niyet kurtarmaz. Peki bu son dönem siz söylediğiniz mesela bir insan cahil, bilmeyerek söyledi veya kabul etti bu metni. Daha sonra. Önce şunu anlamak gerekiyor. Cehalet mazeret midir, değil midir? Hayır, değildir cehalet. Peki ben sana bir ayet daha söyleyeyim. Huneyn veyahut kısa, Huneyn Harbi ne zaman oldu? Huneyn Harbi. Peygamberin vefatından kısa bir zaman önce, yani Mekke'nin fethinden sonra. Ne demek bu? Peygamberin vefatına çok az bir zaman kalmış. Huneyn Harbi'nde bir Zatül Envat ağaç meselesi var, duydun mu? Ağacın altında dalış Uğur getirsin diye harbe, evet, giderken ama falan. Bize de bir Zatül Envat edin diyor sahabeler. Kimdir bu sahabeler? İşte şimdi şuradaki olay, mesela Mekke zamanı veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 senedeki bize tebliğ zamanı, insanlara o zamanki Mekke'nin sahabelerine tebliğ zamanı bizim için bir örnektir. Yani onlar yapmışlar. Bu işin yapılmayacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Allah Celle Celaluhu bunları ayetlerle... Burada vurgulanmak istenilen bir şey. Bu adam bilmiyordu yani. Bak şimdi vurgulanmak istenilen şu. Cehalet, devamlı mazeret. Peki ben de size bir ayet vereyim. Allah Celle Celaluhu Araf suresi 172. ayet-i kerimede, bu da cehaletin, yani biz size bilmiyorsunuz demeyesiniz diye böyle cevap veriyoruz diye mesela. Ne için öyle diyorsun? Ayet sonunda tam metni aklında ya, açıp okuyabiliriz. Yani. Bak, orada ayet tam metni aklında olmayınca ondaki hükmü, sondaki hükmü de çıkartamazsın. Çünkü o sondaki çıkan hükmü başıyla alakalı. Ne için? Okuyalım o zaman, bakalım. Ama sen en son güzel hatırladın. Çünkü okuduğunuz yerde... Öyle okuduğun yer şu şimdi. Yarın kıyamet günü, tamam mı? Bizim bundan haberimiz yoktu. Veya... Bizim haberimiz yoktu. Bizim haberimiz yoktu. Veya babalarımız bizden evvel şirk koşmuş, bu ahdi bozmuş. Onlara sebep bize azap mı edeceksin demeyesiniz. Bu sonu güzel hatırladın. Evet. Neden başını hatırlamadın? Halbuki bu başı... Kullar aleminde sizden söz almıştık diyor. Mesela yok. Adem'in... Ne alınmıştı, hangi söz? Helestü bir hafta gün sonrasında hali bela söz alınmıştı. Evet, tamam da ne alınmıştı, neden, ne için? Rabb'a bağlı kalacağımıza belki söz Rabb'a bağlı kalacağımıza değil. Yarın mazeret. Rabb'a bağlı kalacağımıza değil. Ya? Allah'ın Rabb'lığını kabul ve itirafa dair. Tamam işte, Rabb'a bağlı kalacağımız. Rabb'a bağlılık değil. Değil mi yani? Tabii Rabb'a bağlılık değil. Kelime oyunları yapıyoruz. Kelime oyunu aynı değil. Şey yani. Anlasana. Rabb'a bağlı kalmak. Güzel, bağlı kalmaksa. Allah Resulü ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ayet-i kerimede وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله عز وجل آدم'in belinden zürriyetini çıkarır. Onları kendi aleyhlerinde şahitler tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar ne derler? Evet derler. Bizim halk arasında ne zamandan beri Müslümansın sözüne kalu beladan beri o bu işte. Allah Azze ve Celle bu şahitliği neden yaptığını söyler. Yarın kıyamet gününde şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunan hâla gâfile. Bizim bundan haberimiz yoktu. Veya babalarımız bizden evvel şirk, yani bu ahdi bozmuşlar, şirk koşmuşlar. Onlara sebep bize de azap mı edeceksin demeyesiniz diye diyor. Yani bir özür beyan etmiyorsunuz. Efendim? Özür beyan etmiyorsunuz. Hayır. Bu mevzuda böyle şey yapıyor. Gelelim şimdi burada. Bütün insanlık bu itirafı yaptı mı? Bütün insanlık, huzurlar aleminde herkes yaptı. Herkes yaptı. Evet. Buna İslam hukukunda ne deniliyor bu itirafa, bu sözleşmeye? Birinci misak denilir. Evet, ahd-i misak. Birinci misak. Bu ilk misaktır. Allah'la ruhlar alemindeki olan anlaşmadır. Buna bir reddiye gelir. Mutezile dediğimiz hadis inkarcılarından. Çünkü hiç kimse diyor bu misakı hatırlamıyor diyor. Mantıken başlıyorum münakaşaya. Onu at kenara şimdi. Evet. Geldik. İbrahim Aleyhisselam'ın demin o delikanlıyla da oldu. Kıssasını çocukluğundan sonuna kadar hiç okudun mu Kur'an'da? Hayır, okumadım. Ay Rabbimdir dese birisi hükmü ne? Rabbimdir dese? Evet. Hükmü kafir olur. Kafir. Yıldız Rabbimdir dese? Kafir olur. Güneş Rabbimdir dese? Kafir olur. Güzel. İbrahim Aleyhisselam diyor mu bunu? Hayır, değil mi? Diyor. Değil mi? فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَ كَوْكَبًا Rabbim olabilir diyor. Hayır. Rabbimdir demiyor. Hayır. Demin bu çıktı. Sonra bak. Hepsi değişkenler. Değişiktir mi? Hayır. Kaybolunca böyle rap olmaz diyor. Önce olabilir, yani Rabbim diyor. Evet. Sonra sizin dediğiniz. Kaybolunca böyle rap olamaz diyor. Kendi ama, söylediğini kendi reddediyor. Hayır. Anlaması gereken taraf bu değil. Bu felemma cenne aleyhi leylu ra'a kevkaben kâle hâdâ rabbim. Nasıl gecenin karanlığı çöküp yıldız doğunca onu görünce işte Rabbim bu diyor. Orada istifam edatı yok. Münazara makamı da yok. Ha, ben sana iki üç tane meal getireyim. İkisinde dahi birbirini tutan tercüme göremezsin. Birisi bunu istifam edatı koyar. Nereden çıkardığını bilmez. Birisi koymadan getirir. Öbürküsü tutar. Efelem yehdine Rabbi mudari sigasıyla tercüme eder. Birisi madi sigasıyla. Böyle diyor şimdi İbrahim Aleyhisselam. Arkasından da şöyle diyor. Eğer Rabbim bana hidayet etmezse ben de dalalete düşen topluluklardan olurum diyor. İbrahim'in sorusu bir bu değil. Bir de Bakara'da ne soruyor? وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Ey Rabbim şu ölür, yani insanlar toz toprak olup öldükten sonra tekrar nasıl diriltecektin bana göster diyor. Allah ne diyor? اَوَلَمْ تُؤْمِنْ. İnanmadın mı İbrahim? Hayır. بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Hayır, kalbi mütmain olsun diye. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a, bu İbrahim Aleyhisselam bu soruyu Allah'a sorarken, Allah İbrahim'in inanıp inanmadığını biliyor muydu? Biliyorum. Peki neden sordu inanmadığını diye? İbrahim inandım ama kalbi mütmain olsun dedi. Bu cevabı vermeden de Allah biliyor muydu İbrahim'in böyle diyeceğini? Ama neden o cevabı bekledi? İbrahim'in şimdi kıssası... İnsanlara kıssası... Bak birisine, birisinden küfür bir söz işitebilirsin. Allah inanmadığını deyince bu gibi sorudan şüphe kokusu, küfür kokusu alınır. Ama neden İbrahim diyor? Yani birisinde küfür bir söz, küfür bir fiil gördüğünde hemen kafir demeyeceksin. Bunu neden yapıyorsun? Şimdi biz hemen kafir demedik de sadece soru sorduk. Buradan yani bak, arkadaşların yerine koyup küçük düşürme noktasına gideceksen hiç konuşmuyorum hocam. Yani eğer siz de böyle... her sorusuna cevap olarak soruyla cevap verdim. Ben size buraya misafir olarak geldim. Yani özellikle soru sormak için de dedi yani böyle sohbet olsun diye. Eğer yani, siz böyle burnunuzdan kıl aldırmayacaksınız. Biz burnumuzdan kıl aldırmayacak değil hocam. Burnumuzdan kıl almanın alakası yok. Bizde böyle derler. Yani o sapacak edecek de ona hiç kimse bir şey sormuyor. Sapacak edecekse değil. Ben sana soru sordum. Dedim ki mesela bir küfür metninin altını imzalamak dedim. Nedir diye sordum. Az evvelkilerle az sonrakilerle karıştırmaya gerek yok. Yani neyim onu söyle sadece. Hayır. Bizde böyle tek soruya tek cevap yok. Baştan alırsın meseleyi anlatır gidersin bilirsin. Şu an senin dinin tamamını biliyor musun? Öğrenmiyorum. Bilmiyorsun yani. Ben de biliyorum. Evet. Ama bilmediklerinde sana kafir diyebilir miyim? Bilmiyorum. Cehaleti, mazeret kabul etmeyince böyle. Öğrendikten sonra eğer Kur'an'la sünnete dayanırsa reddederim. Değiştiririm. Şimdi, kitap ve sünnette onun cevabın olup olmadığını da bilmiyorum. Ben de dinimin tamamını bilmiyorum. Bir adamı bilmemezliğiyle küfre itemezsin. Ama hücceti kanıtlar. Bilinen bir şey var orada hocam. Bilinen bir şey değil ki bu. Bütün alimlerin ittifakıyla küfür sözü söylüyor. İster isteyerek söylesin, ister istemeyerek. Mesela bak bu da değil. Bütün alimlerin ittifakıyla tabii küfür sözü söylemek küfürdür. O zaman? O değil. Ama bunu bilmeden yapanı mı sohbetin tamam. Bilmeden yapanı sormuyorum. Bile bile yapanı sormuyorum. Neyi bile bile yapan? Mesela birisi bir metin var önünde bir görev alacak. Misal. Evet. Bu metinde yazıyor Atatürk ülke ve inkılapları diye. Atatürk'ün ilk olan inkılaplarını bile bile kabul etmek nedir o? O kabul etmiyor ki. Kim kabul ediyor? Git kendine sor bakayım bir sonra. Kalbim mi orada? Şey hayır, yani? Kendine sor. Şimdi o yapan... Onu bana sormayacaksın bak. Bana sorsan şöyle derim. Allah'ın dininin haricinde küfür, şirk olan bir şeyi kabul ve itiraf. Ona yardım da küfürdür. Bu umumi hükmüdür. Tamam. Bunu Kur'an da söylüyor. Evet. Ama hiçbir zaman umumi hüküm muayyen hükümde kullanılmaz. Yani umuma geçerli fertte geçmez yani. Sebebini anlattın ya. Sen demin dedi ki, ay Rabbimdir diyenin hükmü nedir? Kafirdir dedim. Umumu sen de dedim. Ama İbrahim kafir olmamıştır bak ben diyorum. Çünkü Allah hiçbir zaman İbrahim müşrik olmadı. Neden umum manada yıldız Rabbim diyen kafir olur da İbrahim Aleyhisselam bu dediği sözüyle sorumlu tutulmuyor? İbrahim'in kıssasını okuduysan, Mekkelilerin kıssasını okuduysan. Onun da sıfırı detaylı anlatamam. Yani. Hayır anlatmam. Onun da sıfırı anlatmayacağım. Sen kendisi anlatamayacağım diyor. Okudum demek. Tabii şimdi aslan kardeşim bir adam küfür diye bir sözü. Yani söyler. Bir küfür olan olayı bilmek için. Hayır, olan, onu anlatmıyorum ben. Bizim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım. Değil bak. Öğrenmemiz lazım. Birisine, bilmiyorsa, bir şey, peki Arapça bilmek iman mıdır hocam? Bir şeye küfür hükmünü vermek hükümdür değil mi? Tabii hükümdür de Arapça i̇şte bilmek bunu, iman mı hocam? İşte bunu kitap ve sünnete dayandırmazsan bu da küfürdür. Hocam Arapça bilmek iman mı? Hiç kimse iman kabul etmez. Değil değil. Hiç kimse o zaman Arapça bilmeyen iman olabilir değil mi? Böyle bir müşkülat yok ki bunu sonrası. Yani, ben öyle bir şey mi dedim? İlla Arapça bilmeyen yok, iman edemez. Yok Arapça yani... Arapça bilmeyen Kur'an'a mana veremez. Biz Kur'an'a mana vermiyoruz. Verecek manayı söylüyoruz. Peki demin niye sordun ki bunu? Yani, Ben böyle bir şey demedim ki. Şimdi az önce arkadaştan olan olayı kıyaslamak için. Mesela o arkadaş size Kur'an-ı Kerim'den söylüyor. O mana derdi. Siz, yok o arkadaş verilmiş mana. Hayır, onu değil. Müşkülat ondan, mı kattı ondan evvel. Müşkülat, o münakası oradan başladı. Siz yoktur. Ondan haberim yok. Ha, yoktur. Arapça da değil, Arapça da başladı. O mı kattı, nereden katıyorsun dedim. Ben Arapça bilmiyorum. O zaman sen bunu bırak, git hocan gelsin dedim. Çünkü ben onun münakaşasını yapamam onunla mı katarsan. Ben ona demedim ki sen Arapça bilmezsen iman edemezsin. Hatta sohbetin başında bantta var. İlla Arapça bilmesi gerekmiyor bir adamın. Kur'an'daki kıssaları şöyle baştan sonuna kadar okusa yakalar bir şeyler. Ama mana vermeye kalkmak başka bir müşkülat olur. Verebilir ki zaten. Yok verebilir. Ama illa isabet etmez. Mekkelilerin müşkülatlarını okuduysan bir de İbrahim Aleyhisselam'ın hangi söz daha çok cürümlü? İbrahim Aleyhisselam'ın yıldız Rabbim'dir demesi Mekkelilerin sözleri mi daha cürümlü yaptığı işler? İbrahim Aleyhisselam. Ama İbrahim Aleyhisselam bak müşrik kabul edilmiyor burada. Evet. Ama Mekkeliler müşrik kabul ediliyor. Neden? Neden? Çünkü ondan haberler oluyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var adamın. Haber değil bak. İbrahim Aleyhisselam neydi? İbrahim Aleyhisselam o ana kadar birinci misaktan sorumluydu. Ay Rabbim'dir derken İbrahim Aleyhisselam Rab mı arıyor, Rabb'ı mı tanımaya çalışıyor? Rabb'ı tanımaya çalışıyor. Aha. İbrahim Aleyhisselam da tanıtılmıştı. Hayır, o ana kadar değil tanıtılmamış ki eğer Rabbim bana hidayet etmezse sözünden kasıt kendini tanıtmazsa İbrahim'in kıssasını okursan ondan sonra başlıyor. Beni yaratan beni doyuracak. Hastalandığımda o bana şifa verecek. Yolumu kaybettiğimde o bana doğru yolu gösterecek diyor. Ondan sonra vahiy başlıyor. Allah'ı öyle tanımaya başlıyor İbrahim. İbrahim Aleyhisselam orada birinci misaktan sorumluydu. Allah göstermesin bir Rabb'i inkar olsaydı iş biterdi. Orada Rabb aramıyor, Rabb'ı tanımaya çalışıyor. Onun için bu birinci misaktı. İnsanlar umuman, bütün insanlık birinci misakta mazeret yoktur. O da orada. Şimdi şirk deniliyor burada bir de şirkten. Hangi şirkten? Şirk rububiyet de olabilir, isim ve sıfat da olabilir, uluhiyet de olabilir. Şirkin mev'iyeti zikredildiyse o şirk ona hasredilir orada. Az önce de anlattığım gibi sonunu dinledin sen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini Mekkelilere, İbrahim Aleyhisselam'ın davetini kavmini bir araya getirdiğinde birbirine benziyor mu? Benziyor. Müşkülat olarak benzemiyor. Evet, davet olarak benziyor. İsim olarak benziyor. O da şirkle mücadele edip tevhidi yerleştiriyordu Peygamberimiz de. Ama cüz olarak aynı değildi. Peygamberler zaten. Ha, umuman böyle. Evet. Nuh Aleyhisselam'a bakıyorsun. Nuh Aleyhisselam'ın müşkülatı Peygamberimizinkine benziyor. Uluhiyette ama Musa ile İbrahim'in ki rububiyetteki müşkülat. Evet. Anlatabildim mi? Ha, o birinci misaktan sorumlu, ondan sonra başlıyor. Ama Mekkelilere geldiğinde لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ onlara kendilerini kimi yarattığını sorsan Allah diyecekler diyor. Allah'ın razık olduğunu, malik-i mülk olduğunu, muhil mümit olduğunu, müdebbir-ül emri olduğunu kabul ediyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, itikafta kalıyorlar, adak adıyorlar. Yani bütün amelleri yapıyorlar, imanda eksiklikleri yok. İmanda eksiklikleri yoktu, imanları tamdı. Mekkelilerde tevhid Allah'a birleme yoktu. İman değil mi Allah'a? Hayır. Tevhid iman değil mi? Tevhid imandan değil. Ya? Hangisi önce, hangisi hangisine zeminlik yapar burada? Tevhid. Hayır. İman tevhidin zeminidir. Bir insanda iman olmadı mı tevhidden konuşamazsın, şirkten bahsedemezsin. Tevhid bilmeden iman edemez mi hocam? Eder. Önce iman, sonra tevhid gündeme gelir. Şimdi tevhidi bilmeden, mesela kendisine tevhid anlatılmadan adam neye iman edecek hocam? Bilmediği şey. İşte arıza burada. İşte arıza orada ya. Tabii. İman öncedir. Evet. Tevhid onun iman ettiğin şeyi birleme sonradır. İman Allah'ı tanımaktır. Evet. Mesela sen Allah'ı şöyle tanırsın. Bak Allah'ın isim sıfatlarını tanıttığım şu şekilde iman. Allah bilendir. Her şeyi bilendir dedim mi? Kabul ettin mi bu imandır. Evet. Ama, iman demek. Evet. Bu imandır. Ama Allah'tan başka kimse bilemez. O bilir. O sadece o bilir dedin bak bu tevhiddir. Evet. Allah'ı bilmekle birlemek farklı olay. Bilmek iman, birlemek tevhiddir. Ondan diyor Kur'an-ı Kerim'de. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Allah'a iman edip, o imana zulüm giydirmeye, bulaştırmayanlar ne demek? Şirk bulaştırmayanlar demektir. Tevhid imandan sonra gelir. Bir adamda iman olmayınca tevhid olmaz. Şeyde de Yusuf suresine baktığı zaman onların çoğu iman ederek Allah'a ortak koşarlar. Çünkü iman olmadan şirk gündeme gelmez. İnanacağım bir şey olacak, ondan sonra ona ortak koşup koşmama gündeme gelir. Ve iman asıldır. Zaten İmanda da asıl olan işte İbrahim Aleyhisselam'ın rububiyettir. Musa Aleyhisselam Firavun'a gittiğinde niye davet ediyor? Allah'ın birliğine davet. Hayır, birliğine değil bak. İmana davet. Allah'ın varlığına. Evet. İtiraf var. İnna Resul Rabbil Alemin. Biz alemlerin Rabbinin sana yolladığı Resulleriz. O da Fema Rabbukuma ya Musa. Bu sizin Rabbiniz kimdir Musa diyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam Taha'da olduğu gibi Rabb'a anlatmaya başlıyor. Seni yaratan, rızıklandıran, ondan sonra seni öldüren, öldürdükten sonra hesaba çekecek olan diye sıralar. Ha, imanda da ilk şey Rabb'in kabulü. Hemen Rabb'in kabulünün akabinde Rabb'i nasıl kabul edeceksin? Nasıl kabul edeceksin? Onun sözlerine riayet ederek. Hayır. Rabb'i kabul etme bu değil, imanda. Diyor ki, ya eyyühen nasu ubudu rabbakumun lezi halakakum. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar, bak ey inananlar demiyor. Sizi ve sizden öncekileri de yaradan Rabbinize kulluk edin. Rabb yaratıcıdır. Evet, Rabb. Ondan sonra Rabb nedir? Yaratandır. Rabb yaratan, ondan sonra rızıklandıran. اَخَالِقُنْ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Allah'tan başka sizi rızıklandıran bir yaratıcı mı var? Arkasından rızıklandıran. Ondan sonra مَالِكِلْ مُلْكُ Muhyil mümit bunlar peş peşe gelir. Bu imanın tedrici halidir. İbrahim Aleyhisselam'ın hali bu idi. Onun için müşrik kabul edilmedi. Ama Mekkeliler o halleriyle müşrik kabul edildiler. Ondan ne diyoruz biz? Cehalet umuman mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede değil. Ne? Geçmişte de İslam tarihinde iki taife sapıtmıştır birbirinden. Birisi cehalet mutlak mazeret değil demiştir. Haricilerdir. Birisi de umuman mazerettir deyip mürciye olmuştur. İki taife sapıtmıştır bunun yüzünden. Biz şimdi ne tam mazeret diyoruz ne de değildir diyoruz. Cehalet umuman mazeret ama herkese, her yerde, her meselede değil. Tamam, şimdi anladım. O zaman şu andaki insanlar mesela diyelim ki bir din adına görev alıyor. Bu insan zaten din adına görev alıyor. Şimdi mesela, mesele de o değil bak. Senin adı neydi? Muhammed Ali. Bu da müstahar. Neyse. İyi gerçek adı söylemekten insanlar çekinir. Murat. Muhammed Emin mi? Murat. Murat. Ha Murat. Türkiye'de, anlattı, Türkiye'de şu topraklarda kaç senedir İslam'ı yaşıyor bu insanlar? Türkler kaç senedir İslam'da misal? Türkler. Ha. Bilmiyorum. Yani 800, 900. 930 hocam. Güzel. En eski Kur'an meali ne zamana ait? En eskisi Zemahşeri En eski Türkçe Kur'an yani. Ha Türkçe. Hı. Bilmiyorum. Bilen var mı? Hiç duydun mu? Kardeşim daha 1900 senesinde tercüme edildi. Bu toplum Kur'an'la tanışmadı. Hangi dini yaşadı ben bilmiyorum. Osmanlıca yok muydu hocam tercümeler? Mehmet Vehbi'nin var. O da 1900'de Osmanlıca yaptığı şey var. Yoktu. Ama en eski İncil tercümesi Türkçe, Sokullu Devri'ne ait şu an dağıttıkları İncil'in aslı da odur. Garip değil mi? Bu millet hangi İslam yaşadı ben anlayamıyorum. Köylerdeki biliyorsunuz Ahmediye vardı, Kara Davut vardı, Dürer'in tercümesi vardı. Din diye yaşadıkları bu müzakleyenler buyurdu. Siz Arapçayı öğrendiniz. He? Siz Arapçayı öğrendiniz. Ve şimdi yani siz kendiniz Kur'an'a mahal veriyorsunuz. Peki bundan sizden öncekiler mesela diyelim yazanlar diye. Mevzu bitti. Bunlar. Yoktu ki meali onu anlatmaya çalışıyorum. Bu halk neyi yaşadı bilmiyorum ben. Geçmiştekiler zaten Arapça biliyordu hocam. Arapça. Az önce senin sorduğun soruya ters düşüyorsun ama. Arapça din değil. Ama din değil de öncekiler okulma olarak, dil olarak biliyorlardı. Din değil demiyorum ki. Mesela Arapçayı Atatürk ülkemi... Sen Darwin'e karşı mısın? Darwin'e karşı mısın? Darwin'e mi? Darwin'e tabii karşı. Neden karşısın? Çünkü teoriler çıkardığı için Allah'ın... Güzel. Karşıyız değil mi? Neden? Evrim teorisi, tekamül şeyini getirdiği için. Evet. Peki, ben sana bundan... 100, 200, 300. Darwin ne zaman yaşadığını biliyor musun? Ne zaman yaşadı? 1800 senelerdi Darwin'i. Darwin'den 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 sene önce. Bizdeki Darwin'cileri saysam sana. Hem de yeni. 1900 senesinde meal yazanları da sayabilirim ben. Bunu bak anlamak için İzmirli İsmail Hakkı var. Anladın değil mi? Şu toplum neyi yaşadı İslam olarak? Neyi yaşadı diyorsun? Mesela Osmanlı zamanında neyi yaşadı diyorsun? Tabii. Veya şu zamanında neyi yaşadı? Hiç anlayamıyorum. Osmanlı zamanında zaten Arapçayı biliyorlardı yani öğreniyorlardı. Öğrenmiyorlardı. Yani mesela öğrendikleri Arapça veya Osmanlıca Arapçayı açıklamıyor muydu? Kur'an okuduğu zaman anlamıyor muydu? Halk Arapçayı bilmiyordu. Sadece alimler biliyordu. Osmanlıcayı biliyordu insan. Halk saray dili, halk dili diye dil bile ikiye bölünmüştü. Bu insanlar konuşamıyordu birbirleriyle. Saraya gidip baktığın zaman biz biraz, gerçi yabancı bir kelime. Türkçe ne kadar nostalji dedikleri bir şey var. Bizde eski olan her şey değerli, İslam'la alakalı. Hatta müziğin bile, yani klasik müziği İslam'la bağdaştırırlar bizimkiler. Eski mi? O hepsi iyi derler. Bizim padişahlarımız bile veli olmalı. Biz böyle bir milletiz değil mi? Bunu yuttururlar bize. Ama git tarih bu. Bunu yuttururlar, yutturmuşlar bir de şimdiye kadar. Hangi İslam, nasıl yaşanmış, nerede yaşanmış bilinmiyor. Şimdi biz geçmişten sorumlu mu hocam? Onu kastetmedim. Demin o delikanlı yaptım. Bizim geçmiş, biz mesela 23'e bir nokta vurur. 23'ten evvelki şeyler, Gürlistanlıktı. 23'ten sonra kim geldiyse bütün bela ondan geldi. Biz 23'e kadar dört dörtlük Müslümanlıkta Allah bir gecede mi bize bela indirdi? Hayır. Suçu paylaştırsak 23'ten önce, %95'i düşer, %5'i 23'ten sonrakine düşer. Tabii kasıt bu yani. Eğer biz geçmişi bilmezsek Allah bile Kur'an'da devamını bizim geçmişten sakındırır. Sakın geçmişte şöyle yapanlar gibi olmayın, böyle etmeyin. Niye sakındırır? Geçmişi bilirsen geleceğe istikametli hareket edersin. Ondan derler. Geçmişi bilmeyen tedbirini alamaz, tarih tekerrür eder. Sorduğum soruya şöyle cevap aldım ben. Mesela şöyle umum olarak o sözü söyleyeyim. Yani umum olarak öyledir ama fetlere gelince değişiyor diyorsun değil mi? Belli evet. Olmaz haline göre neden demiş, neden bunu yaptın, neden bunu diyorsun? Tamam. Ha, neden? Buna da gelmediğini de şunu anlatıyorum. Neden? Bak şimdi, Demirel'i boynuna haç takarak görsen bir de beni, Ebu Said'i. Hangimiz daha çok mazur kabul edilebiliriz, özürlü? Ben mi olmam? Onu kabul edemez. Neden şuraya baksın, Demirel'i mi tutuyor, tekinle yanasın? Niye? Tekinle yanasın. Bilmiyorum diye, sen mesela haçı taktığın zaman... Ben haccın ne manaya geldiğini biliyorum. O edilir. Mazur kabul. Bu toplum daha dinini bilmiyor toptan. Yani sizin bile şu an dinini takip ediyor, görünen insanlar bile birilerinden birinin dersine gidiyor, kulak doluyor, bu doğru deniliyor, doğrular böyle kabul ediliyor. Hiç kimse yaşadığı şeyin hakikaten doğru olup olmadığını bir araştırma zahmetine girmiyor. Hocam araştırdığım şeyleri söylüyorum. Ben bütün kitapları araştırdığım kadarıyla, yani şimdi tepkisinden mesela ne geliyor da bir küfür metnin altını bir cebir olmadan, bir zorlama olmadan istekle diyor. Yani isteyerek de istemeyerek de imzalasa diyor. O insan İslam dininden çıkar diyor. Bak şimdi orada ikrahı gündeme getiriyor. İkrah yoksa. Bak ikrah tekdire mani sayılır. Bu ikrah var mı? Ama ikrah... Mesela bir insan görev alırken ikrah var mı? İkrah mazeret sebeplerinden biri. Kaç tane mazeret var hocam? Cehalet de mazeret. Hüccet ademül adem ya ikametül hüccet de mazerettir. Hüccet ikamesi edilmesi gerekiyor. İkrah bir tanedir. Hocam Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başka öğretmen muallif var mıydı? Muallif. Mekke mi içinde? Evet. İlk muallim odur. Vardı değil mi? Başka var mı? Hayır, ilk muallim odur. Ama neyin ondan... muallimiydi hocam? Efendim? Neyin muallimiydi? İslam'ın muallimi değil mi? Herhalde. Peki bir de cehilin muallimi vardı değil mi? Kimin? Cehilin muallimi. Yani o Mekke devrine ait bir hoca daha yok muydu? Onların itikadını anlatan, yok. Onların putlarını anlatan yok muydu? Yok, onların itikadı yoktu. Onların öğreten, yani çocuklara öğreten veya şunu yapan, bunu yapan yok muydu? Kendi kendine mi öğrendi çocuk? Bak onlar bilirdi. Babalarımızı böyle yapar bulduk, öğrenmiyordu. Yapa gelmiş gitmiş. Bizimki bile öğrenme değil bak. Namazı nasıl kılıyorsun sen? Babandan gördüğün gibi. Yok, ben araştırıyorum. Bir. Babamdan gördüğün gibi. O zaman Hanefi değilsin. Ben mezhep taassupçusu değilim hocam. Daha namazın Hanefiler gibi mi kılıyorsun? Hanefiler gibi. Bitti. Şafiler gibi mi kılıyorsun? Şafir gibi kılıyorsun, babandan gördüğünü kılıyorsun. Bu kadar. Sana ispat ederim bunu. Dedenden gördüğün gibi, öğrenerek değil. Bizde de bu böyledir. Onlar babaları nasıl yapar? Yani gördüyse öyle yaptı bu adamlar. Yani bizim bu toplumumuzda önce İslam'ı öğretelim de sonra isteyelim. Hanifiler gibi kılmaktan mahsur var mı? Mahsur sözünden şöyle, Hanifiler gibi kılıyorum dersen sen öğrenerek kılmadın. Gördüğün gibi. Böyle geldik. Peki bazı şeyler değişikse? Sen aslen Şafi misin? Hayır. Şafi gibi kılıyorum. Şafi gibi de kılmıyorum ama araştırdım maddeyi. Hadisler hangisi aklımda çıkıyor? Güzel hadisler hepsini öyle yapar. Allah yardım etsin. Hepsini. Cehalet umuman mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede değil. İnsanlar bile mazeret olarak kullanabilir. Hepsi kullanıyor. İblis bile mazeret kullanıyor bir şey. Geçerli mi? Az önce İblisin anlattım. Az önce anlattım. Onun yolundan gidenlerin hepsinin mazereti geçmişsiniz. Demin ben anlattım. İblis tutuyor, iki tane harf koyuyor. Anlatıyorsunuz ona üçüncü hocam, olarak... noktayı geldiriyorsunuz, onu kendine vurmuyorsunuz yani. Yok, işte 12'den vurdurmak zor. 12'den vurulacak mesele basit yani. Yok. Ameli nokta olmuş olsa insanlar mazeret olabilir. 12'den vurdurmak... İbrahim. Namaz mazeret olabilir yani. Allah ama itikad mazeret önce... olamaz hocam. Az önceki verdiğim misallerin hepsi itikadi. Hepsini anladım, hepsi itikad. İtikadi. Ama onlar bize bir örnek değil mi? Yani bu hatalar geçmişte peygamberler bile, yani bu şeyleri geçmişte peygamberlerden kısalarımızda bizim için şöyle bir dua ettiğini yani. Biliyor musun? Ey Rabbim, beni bilerek ve bilmeyerek sana şirk koşmaktan koru duasını. Evet, biz de yapıyoruz o duayı. Bize de tavsiye ediyor. Ne demek bu dua? Yani bilmeyerek yapabilirim diyor ama bile bile işlemekten sana sığırım. Şimdi şu, bir dakika, bu da çok güzel. Yani çok güzel, yerine getiriyorsunuz. Şu insanlar bilmeyerek mi yapıyor yani? Bunlar sana... Adama sorduğun zaman Atatürk Öcalan'ın inkılapları nedir diyorsun? Küfürdür diyor. Ondan sonra gidip altını güzelce imzalıyor. Yani bu bilmeyerek mi yapmak? Değil, öyle isim bilmeyerek de değildir. Şimdi bak, benim dilim kemiksiz aynen senin gibi. Hiç kimse bana mani olamaz bir şey söylemek istediğimde. Kimse zorla bir şey kabul ettirmiyor. Hiç kimse bunu bana yapamaz. Ben bildiğim bir şeyin net diyebilirim. Ama o adamın önce onu anlaması, onu kavraması, onun öyle olduğunu bilmesi. Ben namazı terk edenin terk etmenin küfür olduğuna inanırım. Evet, ben de öyle. Ama ben insanlara namazı kılmadı diye tekfir etmiyorum. Ben yüzlerce insana rastladım. Hocam ben namazı terk etmenin küfür olduğunu bilseydim, hiç namaz terk eder miydim diye yüzlerce insana rastladım. Ama namaz amel mazeret olabilir. Namaz... İman etmemiş insan amelle alakası yok zaten. Önce iman edecek, ondan sonra amel. Namaz ta kendisi itikat, ta kendisi ameldir. Çünkü itikat neye kullanılır biliyor musun? Zıttı küfüre mukabil olduğu için kullanılır. Eğer küfürü gerektiriyorsa bu itikadidir. İmanı nakız eden bir meseledir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam La İlahe İllallah anlatmadan millete namaz mı kılacak hocam? Hayır. Yani sizin söylediğiniz yani anlaşıldığı... Benim dediğimden hiç böyle anlaşılmaz. Neyle anlaşıldı? Peki başka arkadaş anlatsın, anlayan varsa da ben anlayayım yani. Ben yanlış anladığımı anlarım. Var mı başka şekilde anlayan? Mehmet Ali de zor anlamış. Yok. Hiçbir zaman ben namazı böyle ilk defa anlatmadım. Ama sadece halkın mazeret beyan ediş şeklini açıklamak için sana. Ben bilseydim yapar mıydım? Demek ki anlatılınca bu insanlar anlıyor. Umum geçerlik mi? Namaz bir borçtur. Hatta itikadi olarak yerleştirmişler bunu Maturidilerde. Amel imandan yüz değildir. Tamam mı? İman artmaz, eksilmez diyorlar. Bu kaideyi koymuş. Namaz bir borçtur ya. Varsan olur. İyidir. Kılmazsan Allah affedicidir diye, edicidir diye halkın zihnine bunu yerleştirmişler. Bu anlayış birinin zihnine yerleştiyse hemen o adam bunu tekfir etmez değil mi? Evet. İlk şeylerde olur. Küfrün çeşitleri neyse yedi çeşittir. Cehli küfür, üç çeşit, üç maddeli şey yapıyor. O zaman bu küfrün cehli... çeşitlerini değil. Küfrün çeşidi ise yedidir. Ama küfür İslam'dan çıkarır, çıkarmayan olarak ikiye ayrılır. Mutlak yani küfür dediğimiz büyük küfür ve nankörlük manasındaki küçük küfür olarak bunu yapar. Şirk de böyledir. İslam'dan çıkaran şirk ve küçük şirk, riyaya küçük şirk dendiği gibi. Böyle ayrılır. Ama küfrün nev'iyeti denildiği zaman, tamam mı, mutlak bir inkari küfür vardır, cuhudi küfür vardır, ibaa dediğimiz küfür vardır, tamam mı? Bunları yedi nev'inde koyuyoruz. Küfür esas manası, kelime manası zaten örtmedir. Bunun için Arapçada çiftçiye bile kafir denilir. Yani birisine kafir dediği zaman illa o İslam'dan çıkan manasında da çiftçiye de kafir denilir. Örten. Kafir de imanı küfürle örttüğü için ona kafir deniliyor. Herhalde böyle diyorsunuz. Gerçi ben okumadım. Biliyorum öyle bir kitap olduğunu. Orada anlatırım. Hani bilmeyerek de olsa itikadi konularda cahilce eğer inkar ettiyse, reddettiyse küfre girer. Cehli olarak. gibi ben hatırımda kalmış. Aksine Kardavi, Kardavi bunun aksini çok geniş savunur. Tekfiri şey gibi. Tabii tekfiri toptan karşı tam aksini savunur. Savunur. Tevhidin hakikati ince bir kitap var mı? Biliyorum. Öyle bir kitap Arapçasını biliyorum ama okumadım ben onu. Evet. Belki başka ama ben okudum o kitap böyle demiyor. Tabii. Kardavi tamamen aksini şey yapar. Çok gevşek şey yapar. Ama küfür, tevhidde ne kadar neyine girdiyse pek şey yapmıyorum da. Belki küfürün çeşitlerini ele alıp öyle girmiştir. Zaten insanlar bu mevzuda üç sınıfa ayrılmış. Hocam bu imza meselesinde, evet bizler de birer imza attık devlet memuru olarak. Ta 1981'lerde falan attık. Kenan Evren devrinde çıktı zaten ilk imza. İlk çıktığında ilk imzayı atmaya başlayanlardan biriyiz biz. Bir yazı gördük, şunlar imzalanacakmış dediler. Öğretmen odasında, masanın üzerinde. Herkes imza atıyor. Neymiş bu dedik, baktık. Başından bir satır, iki satır okuduk. Ben şahsen öyle hatırlıyorum. Okudum. Camı kapar mısınız? Sonuna kadar okumaya gerek görmedim. Yani perdeyi kapatayım olmaz. Ya dedim, zaten bunların yaptığı bütün emrettikleri, yaptırmaya çalıştırdıkları, emri vaki ettikleri, bizi hep böyle yanılttıkları noktada belli. Zaten biz bunları toptan reddetmişiz. Yani tağut olarak, zalim olarak, kafirler olarak, İslam'a alternatif bir küfür sistemi olarak yani. Biz bunları kabul etmişiz, reddediyoruz. Zaten bu lanetliler hep bunlara imza attırıyorlar. İş olsun diye de. O şekilde altına lanet olsun dercesine affedersiniz. Karaladık, geçtik ama şimdi, bilmiyoruz. Ve biz bunlara devamlı reddede geliyoruz yani. Şimdi bu arkadaşlara ben malzeme vermek istemiyorum. Çünkü kötü yere kullanacaklarını düşünüyorum. Evet. Bu dediğiniz kadar da böyle hiç basit değil. O zamandan beri şimdi hayır, yok, kullanılan yerler çok kötü. Yaptığımız iş, hani İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Kendi dilimiz döndüğünde filan. Biz bu imkanı başka nerede bulabileceğiz diyorlar. Böyle bir ortamı, bir imkanı, bu sınıfı, dershaneyi, bu kadar genci, talebeyi başka türlü bulamayız mesela. Şu anda da bu düşüncedeyiz. Bırakın kendi meramını, bırakın kendi meramını anlatsın önce. Bu şekilde bulamam. Ben kendi fikrim, kendi kanaatimi söylüyorum. Bu imkandır. Biz bunların da tağut olduğunu kabul etmişiz. Kabul ediyorsun. Reddetmişiz. Her yönümüzde, bütün hücrelerimizle yani Allah'a çok şükür tağutu tağut olarak, İslam'da İslam olarak anlamaya çalışmışız. O şekilde bir anlayışla biz bu görevi yapmaya devam ediyoruz. Ve ben kendimi bir an bile bazı yaptığımdan ve attığım imzadan dolayı eğer ki İslam'dan çıkmış, küfre girmiş, dinden çıkmış olarak sanmış olsam bir dakika biz duramayız yani Allah korusun. Öyle bir inanç, bir içimde bir şüphe olsa duramayız. Ama arkadaşlar silme böyle hemen atıveriyorlar yani çukura. Neyi çukura atıveriyor? Yani? Bilmiyorum işte. İslam'ın gerçeği neyse onu soracağım. Evet. İslamisi değil, öyle demeyin. İslam size orantılı değil. Bizde olan inanç bu. Bizde size orantılı olanlar var. Bana da orantılı değil. İslam'ı tutup da kendini orantılı tutamazsın. Bırak bir boş ağzını anlasın. Yani var. Elhamdülillah kendimizi Müslüman kabul ediyoruz. Her yönümüzde Müslüman kabul ediyoruz yani. Öyle birilerinin öyle demesiyle falan öyle sancak olsak bir dakika duramayız. Hemen yarın ilk işimiz bu olur yani. Gitmeyi veririz yani, istifa etmeye gerek. Bir daha uğramayı veririz oraya. Daha elhamdülillah diyoruz. Yani Allah'ın adı anıldığı zaman içindekilerin çok sıkıntı var ama değil mi hocam? Sıkıntı şimdi var yani. Var zaten. Sıkıntı öyle var. Bu soruyu sorması zaten. Evet. Yani kafirlerin müminler üzerinde hele hele dini konularda velayet hakkının olamayacağını bir fıkhi kaide olarak ben bunu da kabul ediyorum. Mesela bir Babrak Karmal'ın emrinde olan bu kadar sarıklı hocalar, müftüler, vaizler yani Afganistan hükümetinde olduğunu Babrak Karmal'ın emrine tam itaat ederek müminlere ihanet ettiklerini falan düşünüyorum mesela. Kendini vererek böyle, severek Babrak Karmal'a itaat ederek görev yapmak mesela. Ha o ha bu, ha Babrak Karmal ha şimdiki hükümet. Ama evet. Bunları da düşünüyoruz. Ve biz bunları kendimize veli olarak, ödül emri olarak kabul etmiyoruz. Buna inanmamışız. Bunlar da zaten kabul edilmiyor ki bize. Allah'ın adı anıldığı zaman ürperiyoruz, korkuyoruz. Yani bir ibadeti yapamadığımız zaman veya itikadi konularda acaba yanlış yapar mıyız diye korkuyoruz, ürperiyoruz. Çok şükür yani öyle bir imza atmışız zamanda ama kendimizi mümin kabul ediyoruz. O imzanın geçerliği nedir hocam? Allah adına yapılan bir şey değil. Bir de o var yani. Altına imza atıyorsun. Onun kalp burada devreye giriyor mu? Yani kalp mi önemli? Sadece niyet mi önemli? Niyet mi önemli? Onların dediği önemli değil. Şimdi bak. Küfür. Şirk. Tevhid veyahut iman. Kabulü verettiğinde cüz ve küllü getirir. Yani bir insanın mümin kabul edilmesi için imanın cüzlerinin hepsinin eda edilmesi gerekir. Muvahhid olması için tevhid esaslarının hepsini yerine getirmesi gerekir. Ama müşrik olması için bu tevhid esaslarının hepsinde şirk koşması gerekir. Birinde şirk koşması gerekir. İman da şimdi böyledir. Yani müsbetlikte mümin muvahhid olmak için küllün edası gerekir. Ama menfilikte zıttında kafir veyahut müşrik olmak için bir tek cüzünü irtikap dahi yeterlidir. Bu öncelikle bir amelin kabulü için iki şart lazım. Bir, halis bir niyet sahih bir ameldir. Niyetleriniz çok sahih olabilir. Aynen Mekkelilerin yaptığı gibi. Mekkelilere neden Allah'tan gayrına ibadet ediyorsunuz denildiğinde ne diyor Mekkeliler? Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yapıyoruz. Niyetleri iyi mi Mekkelilerin? Kendilerine göre bir mazeret. Yok, Kur'an'daki ifadesiyle samimiler. Allah'a daha çok yaklaşmayı istemek nedir? Samimiyet ifadesidir. Bunu biz sadece çok Allah'a daha çok yaklaşmak için yapıyoruz diyorlar. Bu çok nettir şimdi. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Bu neyi gösterir? Demek ki niyet yalnız başına kat'iyet de yeterli değil. Ama o amelin kabulü için, sahih olması için yeterlidir. Bir cüzdür. Aynı anda senin amelin sahih olması gerekiyor. Yani yaptığın işin kitaba, sünnete uyması gerekir. Bazen amel sahih olur, niyet halis olmazsa yine merduttur o. Yani yine reddedilmiştir. Kişiyi mazur kabul etme, kendi kanaati istikametinde aldığı ölçüler vardığı netice değildir. Sen kendini çok mütmain hissedebilirsin. Mümin de hissedebilirsin. Zaten öyle olması gerekir. Aksi olsa orada durman gerekmiyor. Mazur gösterilen, yani gösterilmeye sebep olan daha çok genç diyor. Hayır. Ben tamamen bunun dışında daha çok gençlerle muhatabım. Daha çok insanla muhatabım. Okulda değil. Aksine. Yani o mazeret değildir. Belki birileriyle görüşmek için karşında hemen 40-50 kişiyi görmek sana. Zaten hepsiyle değil. Senin sınıfın kaç kişi? Değişiyor yani. 30-15-20. Hepsine muhatap olsan ne olur? Neyi ne kadar yap diyorlar sana? Önemli olan bu şimdi. O seni avutmamalı. İkincisi, şimdi Diyaneti bir zaman Diyanete muhtariyetlik vermek istediler. Hatırlıyor musunuz? Hatırladın mı? Türkiye'de bu bir ayrı konuşuldu. Daha hep bu kabul edilmedi işte. Ama edilirse büyük nimet bizim için. Ne der? Bu bir. Diyanet Türkiye'de dini imha etmek için kurulan bir müessese. Bir. Ama tam istedikleri gibi yürümüyor. O başka şimdi. İki şimdi. Bizim hizmetimize en büyük mani şu mazeretlerin gösterilmesidir. Bakın. En büyük mani bu. Ben İslam'ın o tip insanlar elinden yayıldığına inanmıyorum. Bu şimdi benim oradan uzak kaldığımdan değil. Doğru. Ben o müesseseden devamlı uzak kalmayı istedim. Devamlı uzak kalmayı. Neden? Seni girdabına alacak, çerçeveleyecek, belli başlı işleri yaptıracak bir mekanizmanın içinde seni bir dişli yapar, bir somun yapar, yapar yani. O işletilir orada. bu dinin berraklaştırılmasının, safların ayırt edilmesinin manilerindendir. Halbuki yol ayırdımına gelsek meseleler çok net olacak. Bizde Müslümanlar da sahtekar, kafirler de sahtekar. İkisi de sahtekar. Yani sadık bir Müslüman olmayınca sadık bir kafir de yok. Bakın şimdi Ebu Cehil'e. Peygamberimiz davetiyle gelince birisi soruyor hakimin müstedrekinde. Muhammed'in dedikleri doğru mu diyor. Ebu Cehil diyor ki yazıklar olsun sana. Muhammed'in yalanını yakaladık. Ama Kureyş'in bu kadar büyükleri varken şereflileri nübüvvet gitti gitti Muhammed'e verildi. Biz bunu hazmedemiyoruz diyor. Ebu Cehil burada neyi inkar ediyor? Muhammed'in eminliğini kabul ediyor. Doğru sözde olduğunu kabul ediyor. Nübüvveti kabul ediyor. Davasını lekelemiyor. Ama Kureyş'in bu kadar büyüğü varken neden ona verildi diyor. Biz bunu hazmedemiyoruz. Ebu Cehil mert kafir. Bizim Müslümanlar bu kadar mert değildir. Ebu Süfyan müşrik Hiraklı'nın huzuruna çıkarıldığında bazı sorular soruluyor. Kervanın yanına geldiğinde diyor ki Ebu Süfyan yalanı kendime yakıştırsaydım orada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Bu müşrik yalanı kendisine yakıştıramıyor. Bak şimdi sen şeriatçıyım diyebilir misin sana sorulsa? Bazı davranışlarımız herhalde yalan diyoruz. Hayır. Diyebilir misin? Evet. Elhamdülillah. Diyemezsin. Seni bir mahkemeye götürse, şeriatçı mısın diye sorulsa, dediğin an bu suç. Bunu diyemezsin bak şimdi. Geçenlerde Halk Partili birisi... Yani, hayır. Bak şimdi. Halk Partili birisi mecliste refahlı olarak gelin dedi. Şeriatı kabul etmiyoruz deyin dedi samimiyseniz dedi. Yani bizden olduğunuzu gösteren bir alameti farika yapın diyor. Vallahi diyemezlerdi. Şeriatçıyız da diyemezlerdi orada. Bu sahtekarların tebliğ ettiği sahtekar bir topluluk olur. Safi bir Müslüman bulamazdın. Bulman mümkün değil bu ortamda. Şimdi ben Müslümanım. Ben aramızda şeriatçıyım derim size anladığınız için. Ama ben hemen onu suç mekanizmasına sokmadan evvel aynı sözü başka ifadelerle diyebilirim. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını toptan okudunuz mu Kur'an'da? Okudum sayın. İbrahim Aleyhisselam kavmi geliyor bir gün mabede giriyor. Baksalar ki bütün putlar kırılmış. Kim yaptı bunu diyorlar. Kim yaptı? Diyorlar ki bir delikanlı vardı. Putlarımızı kötülükle anıyordu. Yapsa yapsa o yapar. Getirin şunu diyorlar. İbrahim'i getiriyorlar. Sen mi yaptın bunu diyorlar. İbrahim daha evvel giriyor, kırıyor. Kırdığı aleti de en büyük namazın asılı çekip gidiyor. İbrahim şimdi bak ben yapmadım demiyor. Ben yaptım da demiyor. Neden bunu ona sormuyorsunuz? Büyüğüne. Neden bunu diyor şimdi İbrahim? Evet Rabbim böyle emretti ben ondan yaptım diyebilirdi. Ve bu söz hak olurdu değil mi? Ama neden öyle demiyor da bunu neden ona sormuyorsunuz diyor. İbrahim'in kastı burada ne yaptığını, neden yaptığını anlatmak değil. Onlara bir şeyler anlatmak. Bunu kim yaptı diyor değil mi o salaklar? İbrahim önce bu sözü hatırlatıyor. Madem ilahsa ilahlarımıza bunu kim yaptı diyecekleri yerde ne biçim ilahlar ya kendilerini bile koruyamamışlar. Bu sözü hatırlatmak istiyor. Neden buna sormuyorsunuz dediğinde onları kendileriyle kilitliyor. Kur'an'a bakın müşkilat fıtri ise cevaplar da fıtridir yani aklidir. Müşkilatlar vahye dayalıysa cevap da vahyidir. Bu Kur'an'ın üslubudur. Kur'an'da soruyorlar. Kim bunları tekrar öldükten sonra diriltecekmiş? Allah ne diyor? Cevap veren Allah. Ne diyor? Kim onu bir daha yeterli inşa edip. Ama şöyle diyemez miydi? Ben dese doğru olmaz mıydı bu? Ben tekrar yaratacağım demiyor. İlk defa onu kim yarattıysa o işte diyor. Neden böyle diyor? Çünkü herkes ilk yaratılışını inkar edemez. Hiç kimse edemez. Birinci yaratılışı varsa ikinci yaratılışı daha kolay. Aklıyla onu yani kilitliyor. İbrahim'in üslubu da bu şimdi. İbrahim'in sözü neticeye tesir etmedi. Ateşe götürüp attılar İbrahim'i hemen. Ama ateşin tabiatı yakmakken Allah müsaade etmedi. İbrahim baştan ben yaptım Rabbim böyle emretti deseydi doğrudan doğruya götürürlerdi. Ama İbrahim'in o kavme vermek istediği mesaj önemliydi. Neden yaptığı değil. Bunu anlatabildim mi? Neden yaptığı önemli değil, vermek istediği mesaj önemli. Allah Musa ile Harun'a emrediyor. Gidin Firavun'a diyor. Ne diyor Musa? Beni Rabbim gönderdi. Ne diyor? Beni Rabbim gönderdi. Hayır. O an Allah bunu emri verince Musa bir şeyler diyor. Ey Rabbim, benim gönlümü aç, işimi kolaylaştır. Dilimdeki vahlul ukdeten min lisani liyefkahu kavli. Ey Rabbim, benim dilimdeki düğümü çöz de dediğimi anlasınlar. Gaye dediğini onlara anlatmak, anlamalarını sağlamak. Yani ben bunu da biliyorum, bunu da biliyorum tipinde konuşmak değildir. Bu tebliğdeki en büyük müşkülat. Tebliğdeki gaye benim buraya oturup da siz anlayın, anlamayın önemli değil, saatlerce konuşmam değil. Sizin anlamanızı sağlamaktır. Karşıdakinin müşkülatını tespit edin, onun müşkülatına göre hal çaresi sunmaktır karşıdaki insana. Başka bir sözü de var. Ey Rabbim, benimle beraber kardeşim Harun'u da yani vazifedar kıl. Çünkü onun dili benden daha fasihtir. Yani anlaşılır demek istiyor. Ha. Şimdi bu maksadı vurguluyor. Bu İbrahim'in tebliği usulü. Şimdi bana birisi sen şeriatçı mısın desem, tamam mı? Sen bunu bana soruyorsan ben yüzüne bir tokat atarım. Bir Müslümana bu soru sorulmaz. Ama bir kafir gelir bana kasten soru sorarsa, sen şeriatçı mısın derse bana, onun şeriatı nasıl anladığı önemli değil. Ben Kur'an'ın içindekilerin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir müessesesi olan Diyanet'in tasdikiyle basımına müsaade edilir. Öyle değil mi? Hepsinin arkasında şu müsaade var. Ben şunun yaşanmasını istiyorum. Ben bucuyum desem. Ben bunu istiyorum. Bu suçsa önce Diyanet müessesesi kapatılacaktır. Ben bunun yaşanmasını istiyorum. O şeriatçı dendiğinde bizimle kelimelerle bak oynuyorlar. Bu geçmişte de var ha. Bu kelimelerle oynamak da basit iş değil. Türkiye'deki bir harf inkılabı rastgele uygulanan bir şey değildir bak. Rastgele olmadı bu. Bunlar da bu kadar akıllı değil bunu düşünecek. Şeytan bunlara vahyediyordu. Bunlar böyle yapıyorlardı. Kelimelerin üzerinde duruyorlar. Ben diyor, Müslümanım ama diyor, teokratik bir düzene karşıyım diyor. Ben Müslümanım ama diyor, ben şeriatçı değilim diyor. Ne yapıyor bizim salaklarda? Yaşasın şeriat diyor. O namussuzlar da kahrolsun şeriat diyor. Birileri şeriat gelecek diye bağırıyor. Ben şeriatın gittiğine inanmıyorum ki gelmesini bekleyeyim. Şeriat yaşanır. Ne kadar yaşarsan hayatına o kadar hakim olur. Biz kendimizi nerede nasıl tenkit ettirdiğimizi bilemiyoruz. Geliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselama, Muhammed diyorlar, sen kral mı olmak istiyorsun? Karagız sahibi mi olmak istiyorsun? Mal mülk sahibi mi olmak istiyorsun? Söyle, sana bütün malımızı mülkümüzü toplayalım verelim. En güzel kadınlarımızdan 15-20 tane seçelim sana verelim. Kralımız olmak istiyorsan seni kralımız yapalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamda hiç mi akıl yok? Ben bunların kralı olursam, bunları istediğimi yaptırdım diyemez miydi? Diyemez miydi? Derdi. Ama hayır. Benim gayem bu değil. İslam'ın hakim olması. Ama bizimkiler biz hakim olalım gayret içerisinde, İslam'ın değil. Ve onların dikkatini yanlış yere çekiyor bu sefer. Bu bir mesajdı. Bir münazara üslubu daha var. Firavun ile Musa aleyhisselam münakaşada bir yerde münazaraya davet ediyor. Nerede ediliyor? Halk içinde. Meydan mı? Halk içinde. Hem de yevm-i zine. Nevruz günü dedikleri gün. Bayram günüdür. Daha hala Mısırlılar bu adeti şey yapar, Kıptiler. Halkın huzurunda olsun diyor. Musa da bir şeyler hissetmişti. Neyi? Baştan ona gidin, o azdı. Olur ki sözlerinize kulak verir de kendine çeki düzen verir diyor. Ayette değil mi? Allah yolluyor şimdi Musa'yı. Ona yumuşak davranın diyor Firavundan için. Olur ki sözlerinize kulak verir, kendisine çeki düzen verir. Allah Musa'yı ona yollarken, Firavun'a yollarken, Firavun'un iman edip etmeyeceğini biliyor muydu Allah? Peki neden ona yumuşak davranın? Olur ki diyor, hidayet erer. Bilmiyor muydu? Bizim için bu kadar. Bize şimdi diyor. Musa da sanki bir şeyler istedip meydanda münazaraya davet ediyor. Neden? Bu anlamadı ama görenler anlar. Ve ilk inanan da sihirbazlar oldu değil mi? Ashab-ül Uhdud'u okudunuz mu? Bu bir delikanlının sihirbazda, bir rahibi sihirbaza giderken rahiple tanışması, iman etmesi, ondan sonra kralın onu öldürtmek istemesi, bir gücünü yetiştirmesi. En sonunda delikanlıyı öldüremeyince ne diyor delikanlı? Şu halkı ben öldürmek istiyorsan bütün bu halkı toplayacaksın. Halkın içinde okalacaksın. Bu delikanlının Rabb adına deyip çekeceksin diyor. Öyle yapıyor ve buradan vurup delikanlıyı öldürüyor. Ne yapıyor halk? Bu delikanlının Rabbine iman ettik diyor bak. Bir şeyler yapıyor ama verdiği mesaj da yerini buluyor. Ha. Şimdi bizim böyle bir mesaj vermemiz gerekiyor. Ha. Tersinden, Kur'an'da bu üslubu görürsün. Amcamla yolculuk yapıyorum ben. Dedi ki şimdi amcam, ya dedi başörtü bile siyasi simge oldu dedi. Toptan diyorlar, her ağız diyor ya bunu şimdi. Güzel, o zaman dedim baş açıklılıkta imansızlığın alamet oldu. Can dedi, herkes gavur mu şimdi baş açıklar dedi. Niye dedi bu çapıda bu kadar önem veriyorsun? Doğma büyüme AK Partili'de. Buranın eski spor ve kültür müdürünü tanıyor musun? Vezir Balcıoğlu'nu. Evet. Vezir Balcıoğlu benim amcamdır. Eski İsmail Paşa Değirmen'in orada Balcıoğlu apartmanı vardır. Konya Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları mütehassısı vardı. Hüseyin Balcıoğlu duydunuz mu? Evet. 2 sene önce vefat etti. Bunlar onlar yani. Doğma büyüme AK Partili'dir bunlar. Amca dedim buna önem veren biz değiliz. Başörtü bu kadar önemsiz dedim. Niye üzerinde duruyorsunuz? Niye üzerinde duruyorsunuz bu kadar önemsiz? Güzel. Vallahi bizim imanlılar onların başörtüsüne önem verdikleri kadar önem vermiyorlar bizim imanlılar. Güya. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Önem veren onlar bak biz değiliz. Bizimkiler bu kadar önem vermiyorlar. İnsan normal tutar bir işi. Hakikaten amelsizliğinden, zayıflığından yapmayabilir. Belki dinden çıkmaz o haliyle. Ama bir korkuyla bunu terk etmesi, alay ve istihza ile bunu yapması, o adamın dinden çıkmasına yeterlidir. Götürürse değerli mi hocam? Bu götürür. Şimdi gelelim bize. Neden orada duruyorsun? Tebliğ yapmak istediğinden değil bak. Bu bir gerçek. Herkes şimdi kullanıyor. Herkes bunu kullanıyor. Kullanmaya ortam var ama zemini kimse müsaitliğinde anlatmıyor burada. Devamlı birisine yüklendi mi yani 90 derece üstüne gidiyor adamın. Ezmeye çalışıyor. Neden olduğu o adama bir şeyler anlatmak istedi. Firavun kadar kafir bile olsa o herhalde yumuşaklık gerekiyor. Ama yumuşaklık da hiçbir zaman taviz değildir ha. Yani dinden taviz vereceksin bunun adına yumuşaklık diyeceksin. Bu da olmayacak. Zaten mefhumların karıştırılması böyle oluyor. Adam taviz veriyor, Allah bile Firavun'a yumuşak ol diyor. Hemen onunla onu kapatmaya çalışıyor. Allah yumuşak ol diyor ama taviz ver demiyor. Ve bizde Allah için buğz etmeyle kötü ahlakta karıştırılıyor. Adamda ilim yok, tebliğ üslubu yok. Sanki tükürüyor, kim kusuyor? Bunu Allah adına yaptım diyor. Allah adına buğz etme ahlaksızlık değildir. Bu da karıştırılıyor. Bizde tahsihle tenkit de karıştırılıyor. Bütün tahsihler, düzeltmeler tenkit anlaşılıyor. Nasihatla ayıplama da karıştırılıyor. Bütün nasihatler ayıplama tipinde veyahut ayıplama olarak gündeme geliyor. Bu mefhum karmakaşası var şimdi ortada. Bizim küfrü netleştirmemiz gerekiyor. Bununla da herhalde şununla güzel izah edelim. Bir gün ben aksak edeyim. Cevizli diye bir nahiyesi var, oraya gittim. Süleymancılar bir kurs yapmış. Tabii tanıştık, ettik falan derken hocam işte bize dua edin, yardım edin gibi laflar etti. Bakın dedim, ben buradaydım, sakın ha dedim kendinizi, istediğinizi yapın, ihtilafa sebep olmayın ve kendinizi de Süleymancı olarak tenkit ettirmeyin. Müslüman olarak tenkit ettirmeye çalışın. Müslüman olarak tenkit ettirdik mi, biz yol ayırdımına gelmişizdir. Hiç kimse Müslüman diye tenkit etmiyor bak. Samimi Müslümanlara zararımız yok diyor. Doğru valla, samimi Müslümana kimse zarar veremez. Onlar bile bu işin bir şeyini anlıyorlar. Ben ne kadar demokratsam o da o kadar Müslüman Ecevit. Doğru değil mi? Ben ne kadar demokratsam o da o kadar Müslüman. Ama onları bu sahtekarlığa iten biziz. Mertçe birisi ben Allah'a inanmıyorum demiyor. Bak bunda hürdür herkes. İsteyen inansın, isteyen küfretsin diyor Allah. Ama inanan deliller üzere, açık deliller üzere, küfreden de açık deliller üzere diyor. Her hukukta, yani bizim bu ifade zorluğumuz var. Bunu geçen hafta da zannedersem ben misal vermiştim. Mana, kavram kargaşası, yorumlar belli başlı mihraklara doğru sevk ediliyor. dedim ya, normal bir hukuk uygulamasında, geçen hafta herhalde olmuştu, hukuk uygulamasında bile bunu denkleştiremiyoruz. İslam müstakil bir din midir? Demokrasi de müstakil bir dindir. Ama İslam'la demokrasiyi ayırt edemezsin, ta ki kulluk mefhumunu anlamadığı müddetçe bir insan. Adam tutmuş, iktisat okumuş, kapitalizmi öğrenmiş, İslam'a bakıyor, bir de mülkiyet hakkını İslam'da da görünce, ana diyor, İslam kapitalizmin ta kendisiymiş diyor adam. İslam'ı tanımıyor ki mukayese etme imkanı bulunsun bu adamda. Demokrasi müstakil bir dindir. Hiç tereddütsüz. Türkiye'de itikadi ve ameli mezhepleri vardır. İtikadi mezhebi Türkiye'de laiko-kemalizmdir. Türkiye'de katiyetle demokrasi hakim değildir bak. Demokrasiyle Kemalizm çatıştı mı, Kemalizmin ilkeleri öne alınır. Demokrasi ihlal edilir. Demokraside din ve vicdan hürriyeti vardır. Sen bana Mustafa Kemal'i seviyor musun diye soramazsın. Bu suçtur. İstediğin gibi dinini yaşama hakkı vardır. Ama Kemalizm ilkeleriyle çelişti mi, Kemalizm öne alınır, demokrasi ihlal ederler. Buna rağmen demokrasi, daha mı, korkunç ilkeleri vardır. Demokraside, mesela şu ortamda geçen sefer söyledim. Zina suç mudur Türkiye Cumhuriyeti'nde? Hayır. Vergisi verilmeyen zina suçtur. Vergisini verirsen o zina suç olmaktan çıkar. Ondan sonra kavram kargaşasını getiriyor. Geçen hafta demiştim. Ne yapıyorsam içinizden birinize kısa hıyar desem. O beni götürse mahkemeye verse, hakaret etti diye. Hakim bana dese ki şimdi sen buna hakaret etmişsin, hıyar demişsin. Hayır, hakim değil. Ben buna hıyar kelimesini seçilmiş hayırlı manasında söyledim. Açın lügata bakın. Ama halk arasında argo, hıyar hakarettir değil mi? Şimdi lügat manasına göre mi hakim bana hüküm verecek? Örfteki o kelimenin kullanıldığı şekle göre mi? Örfe göre verilmiş. Hayır, yorumlar isterse. Birinde suç yapar, birinde suç yapmaz onu. Bak şimdi, bizim örfümüze göre. Bir tane örfe göre anlatayım. Komşu bir kadın, yabancı bir erkekle yolda öpüşürken görsen o kadına ne dersin? Oğlum. Ne dersin? Aşırı. Orospu denilir. O kadın şimdi duysa, yatak sahnesinde görsen o kadını ne dersin? Sanatçı. Erkeksen Fatma Giriye orospu desen bakayım. Bak şimdi örfümüze uyuyor. Hakim Fatma Giriye orospu dediğin için seni mahkum eder mi? Sanatkar o diyecek şimdi. Peki ya hakim bey, sizin avrat da bu sanatı yapsın dediğinde ne yapacak? Seni yine mahkum edecek onun karısına hakaret ettin diye. Nedir bu? Hocam bir fahişeye orospu desin suç oluyor. Fahişe kabul etmiyor onu. Bak şimdi. Ama fahişe yasal bir kelime arz ediyor. Değil bak şimdi, orospu da. Bu şey değil. Bu açıktır ama bizde bu ipin ucu kaçmış. Şimdi size yaptırdıkları da o. Sen şimdi laikliği koruyacağım dediğinde ne demek istiyorsun sen? Ne demek istiyorsun sen? Kendin mi yorumluyorsun kendini mazur göstermek için? Ne yapacaksın? Şimdi benim arkadaşların anlamadığı taraf o. Birdenbire tekfirde zalim olmamak için, bu meseleyi anlamak gerektiği için. Bak ibadeti geçen olmadı herhalde. Şimdi biz ibadet kelimesini arkadaşlarla demin arkadaşın da anlamadığı oldu. İbadet kelimesi birçok müsemması olan bir isimdir. Hiçbir zaman birçok müsemması olan bir isme müsemmalarından birisiyle mana yüklenilmez. Bunu anlatabildim mi? Şöyle. Para bir isim mi? Ama birçok birimi var mı? 5 lirada para, 10 lirada, 100 lirada, 5 milyonda, 5 milyarda, 5 trilyonda para. Ama para sadece 5 liradır diyebilir miyim? Para isminin birçok müsemması var. Onun için birçok müsemması olan isim bir cüzüyle manalandırılamaz. İbadet de böyledir bak şimdi. İbadeti ne yapıyoruz anlatmak için? Fıtratta ibadet mefhumu var. Tevhidde ibadet mefhumu var. Demin arkadaşın imanla tevhidi karıştırması bu noktada. Fıtratta ibadet mefhumu, tevhidde ibadet mefhumu vardır. Fıtraten insan bu ibadete programlanmıştır. İhtiyarı yoktur bunda, katiyetle insanın. Sevme var mı sizde? Sevme duygusu? Tabii. Her insanda var mı? Var. Herkeste var. Yeme içme? Herkes. Münasebe-i cinsiye? Evet. Korkma. güvenme, hepsi var değil mi şimdi? Her insanda bu var. Biz buna fıtri ibadet diyoruz, sen buna programlandın. Yani yemeye, içmeye programlandın sen. Bunun dışına çıkamazsın. İbadette hürriyet hakkı yok. Neyde var? İbadetini takdim ettiğin Rabb'ı seçmede hürriyet sahibisin. İbadeti anladın, mabudu da anlıyorsunuz değil mi? İbadet nedir? Mabud nedir? İbadet. Abidin fiili olan kulluğu, ubudiyeti takdim ettiği mabududur şimdi. Bunun ibadet olduğunu nasıl anlıyoruz? Kur'an'da haramdan, helalden yemeden bahseder. Helalden yersen kimi Rab seçtin? Allah. Allah'ı mabud seçtin. Haramdan yersen ne diyor? Nefsini. Şeytanı mabud seçtin diyor. Allah Resulü sohbette bir gün sizin eşleriniz de münasebe-i cinsiyeniz dahi sadaka diyor, ibadet diyor. Ey Allah'ın Resulü nasıl olur? Kişinin şehev ve arzularını tatmin etmesi diyor. Yani ibadet mi olur, sadaka mı? Bunu haramdan tatmin etseydin diyor. Her insan bir uçağın eren, kadın erkek karşı cinse ihtiyaç duyar mı? İlgi duyar. Bunu Allah'ın helal kıldığı şekliyle eda ederse mabudu Allah'tır. Haramdan bunu tatmin ediyorsa mabudu şeytandır. Bütün fiil budur şimdi. Kişinin Müslüman kardeşine behşuş yani mütebessim bir çehreyle bakması ne diyor? Sadaka. Söylediği bir söz sadaka. Yetimin ensesini okşaması sadaka. Her hareketi kulun ibadet mefhumu içerisindedir. Bunu, bunda muhayyerlik yoktur. Sevecektir mutlak. Ama sadece Allah'ı Allah için korkacaktır. Sadece Allah'tan güvenecektir. Sadece Allah'a güvenecektir. Bu programın içinde yani bu programa programlanmıştır insan. Katiyetle ihtiyar hakkı yok. İhtiyar nerede seçme hakkı? Mabudu seçmedir şimdi. Ha, bunu bazı ilmihal tipi ibadetlerde sergilenmeyince akla başka manaların geldiği düşünülür. Mesela namaz fıtri değil diyor şimdi. Değil. Namazın aslı fıtri. Meleklerden misal verirken meleklerden öyle bir tayfa vardır ki diyor Allah'a sadece kıyamda kulluk ederler öyle mi? Bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede. Bu ibadet cüzleri toplanarak bize ibadet kılınmıştır. Bunu toptan Allah'a eda etmeyince ne yapıyor kul? Bir bayrağın karşısında durur. Kıyamda birisinin karşısında eğilir. Hemen bu cüzlere tabi haline parçalanıverir. Aslı haliyle kalmaz bu. Bunu anlatabildim mi? Ne olursa olsun ibadete programlanmıştır. Bir insan Allah Azze ve Celle'ye güya namaz kılmayıp oruç tutmayınca ben Allah'a ibadet etmiyorsam Allah'tan gayrı da etmiyorum diyor ya. Hayır. Kul ya Allah'a kuldur ya da Allah'tan gayrına kulluk ediyor. Bunun dışına çıkamaz. Bir tek Allah'a kulluktan imtina eden birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalır. Neden? Fıtraten sahip olduğumuz bir ibadet yani cüzlerini Allah'tan gayrının kulluğunda cem etmek mümkün değildir. Allah'tan gayrından korksan aynı anda onu sevebilir misin? İki sevgi bir arada olmaz. Mümkün değil korkuyla. Ama Allah'ı hem seversin hem de korkarsın. Çok ilahlık mefhumu böyle çıkma işte. Onun için bereket tanrısı, aşk tanrısı, savaş tanrısı gibi çok ilah mefhumu bundan çıkıyor. Bir tek ilaha kul olmaktan yüksünen birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalacaktır. Yani Allah'a kulluk etmeyen zannetmesin ki kulluk mefhumunun dışına çıkmış. Birine kuldur şimdi. Söylediğin bir söze bakacaksın. Bunu anladı mı bir insan ne yapıyor? Söylediği söz, zihninden geçen bir düşünce, telaffuz ettiği bir söz, kalbinden geçen kasıt, hareketlerinde tezahür eden bir fiil, aksiyon nedir? İbadet mefhumu içerisinde değerlenip uyanık olacak. Yaptığı hiçbir iş angarya değil. Ya Allah adına ya Allah'tan gayrına. Sen oraya bir imza attın. Hem de Atatürk ilkelerini koruyacağım diye. Bir de yemin ettin değil mi? Yemin de var değil mi onun altında? Ant içerim diyor. Ne demek bu? Peki İslam hukukunda yeminin geçerliliği, yemin ettirenin niyeti üzere midir, edenin niyeti üzere mi? Üstünde hadis budur. Hocam yeminin geçerli olabilmesi için vallahi billahi onu kim çıkarıyor şimdi? Bak bu da bir kelime oyunu. Neden kelimelerin üzerinde böyle oynarız? Yazabilir. Fıkıh kitabında şunu da yazma tamam. Allah adına yapılan yalan bir yemin, Allah'tan gayrı adına yapılan sadık bir yeminden daha hayırlıdır. Bu isyandır, o şirktir. Peki, onu yemin edip olmadığını oraya sor. Sen söz verdin diyor. Sen onunla muhakeme edecek bu. Ben bunu imzalamam deyince sen atacaktır, bu kadar. Niye korkuyorsun? Acaba bizim tebliğ etme sahamız daralacağı için mi ona razıyız? Yoksa rızk kesintisi korkusundan mı bunu yapıyoruz? Neden net olamıyoruz? Herhangi bir korku ne olursa olsun. Korku korkudur yani. İşte bu tehlikeli. Bak şimdi bütün ibadetlerin arkasında şöyle bir vurgulama var. Geçen hafta yine dedim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ama arkasındakini kimse okumuyor. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَنْيُدُونَ Onlardan beni buyurup ve rızıklandırmaları istemedim. اِنَّ اللّٰهَ وَالْرَدَّقُ ذُرُ كُوَّتِ الْمَتِينَ Şüphesiz Allah güç kuvvet sahibi rızık olandır diyor. Neden vurguluyor? وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ Çoluk çocuğuna وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ Çoluk çocuğuna namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sen de devam et. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُ Senden rızk istemiyoruz, sen rızıklandıran biziz. Neden hemen bunu getiriyor? Allah'a, kulluğa en büyük manilerden birisi rızk endişesidir, korku. Ben öyle düşünüyorum, bunu rızk korkusundan yapıyorum. Tebliğ sahasından değil. Onlar biliyor kimin tebliğ sahasının geniş olduğunu. Ve daha samimidir. Ben şu an istediğimi diyebilirim. Benim için umurumda değil, benim maaşımı kesecek değillerdir. Ama bir tehlike mevzu bahistir, hapse atma, işkence edilme, bu mümkündür. Bu da önemli değildir. Gaye, esas, maksat tebliğden mesajın karşıya ulaşmasıdır tebliğ. Ona anlatılmasıdır. Bunlar hep manidir bak. Edirne tıpta çocukların getirdiği haberde 3 sınıf var. 60 tane kapalı kızdan sadece 15 tanesi kalmış. Nurcuların hepsi zaten açıyor. Sırf Fethullah Hoca'nın sözü mesela. Bak şimdi. Söylediği söze bak. İlim ehli bir söz söylerken muhtemel manalı ifade kullanmaz. Yani şöyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır sözü söylemez. Şöyle deseydi Fethullah Hoca, örtü, namazın yanında, Allah'ın varlığını kabulün yanında önemli değil. Furu deseydi, söz doğruydu değil mi? Ama hiç izah vermeden, örtü teferruattandır deyince halk nasıl anladı? Acilerdi, bitti. Bunu kaç, kim o aldatıyor? Bana gelip, yo canım imanın yanında tesettür. Furu değil mi dese bana he diyeceğim. Ama o bu maksatla söylemedi. Hangi maksatla söylediğini halkın nasıl anladığına bakacaksın. Tebliğde maksat karşının anladığı şekilde mevcuttur. Ümmetin müşkülatını, ferdin müşkülatı, bazı fertlerin müşkülatı gibi ele alındı. Geliyor şimdi 15 yaşında. Söylediğiniz bir bakış açısı o. Öyle de dedi. Aksi de şimdi öyle. Bakış açısı şöyle olur. Yani meseleyi sadece o. Bakarak. Bu yumuş gibi olur. Bak başlangıçta öyle bir okul açılırken ben bunu deseydim şu verdiğini cevap verilirdi. İleriye bak. Erken konuşuyorsun. Bu senin görüşün. Ama şu an benim bunu tenkit ettiğim ortam bunların itiraz ettiği aradan 10 sene mi geçmesi gerekirdi? 15 sene mi geçmesi gerekirdi? Bu da değil. Geliyor adam şimdi, benim diyor çocuğum diyor, eğer diyor ilkokul ilk öğretim şeyini almadıysa Kur'an kursuna da gidemeyecek diyor. Gitmesin, karnını alet, evde karnını aletsin. Her ev bir Kur'an kursu olur. Adam Ankara'ya Kur'an'ı neden yasakladılar diye yürüyüşe gidiyor, evine Kur'an'ı veriyorsun, vallahi daha Kur'an okuyamıyor. Kur'an okumayı yasaklayan sistemle, Kur'an'ı öğretmeyen, öğrenmeyen adamın arasında netice olarak farklı der misiniz? Şimdi mesele başka bir mecraya farklı da bir, bir şey sormuştu. Bu ayrı bir mesele. Her meseleyi kendi içerisinde çözmek daha tutarlı olur. Bak şimdi. Birisi, mesele şu. Bir X şahsı Müslüman, bir mümin iman etmiş birisi. Ben diyor bu memlekette kaldığım müddetçe Müslümanca yaşayamayacağıma inanıyorum. Zadık tahlile muhtaç bir şey. Olabilir. Biz söyleyeyim ben. Herkesin sözü tahlile muhtaç. Hayır, nazari olunca tahlile muhtaç. Nazari değil. Vakada da doğru fayda var. Yaşamayı denemeden bu sözü söylediği için diyor. Az önce değil mi? Yapmadığımızı yapamadığımız. Ya, gelinceye kadar yaşamışsa hocam yani. Farazi bu şekilde. Şimdi farazi bunlar. Farazi değil. Siz şimdi meselenin dışında olunca o ve ben bilince hadiseyi böyle birisini. Şimdi biz öyle konuşuyoruz. Siz işte böyledir yani. Her düşüncenin karşısında da düşünceler olabilir. Birisi bir şey söylediği zaman o mutlak doğrudur. Bundaki de bunun dışındaki de yanlıştır diyemeyiz. Böyle birisi var. Diyor ki ben şimdiye kadar ki bu başımdan geçenlerle de birlikte burada yaşayamayacağım. Burada yaşarsam koruyamayacağım. Çocuğumu, çoluğumu koruyamıyorum. Zaten böyle düşünen kişi kendi çocuğunu da yetiştirmekle beraber şu anda da çocuğu okuyor zaten. Onun sıkıntısı da var. Ne yapacağım diyor. Soru oradan kaynaklanıyor. Yani ben burada yaşayamayacağıma göre Allah'ın arzı da geniştir. Ayet-i Kerime'yi de söylüyor ya, Kur'an-ı Kerim'de hicretle ilgili daha birçok ayet-i kerime de var. Gideceğim buradan, daha iyi yaşayabileceğim bir ortamı kendime bulacağım. İşin ilginç tarafı, bir şey söylediniz. Ben Avrupa'da mı doğdum demiştiniz. Şimdi bunu söyleyen kimse de, üstelik Avrupa'dan da Türkiye'ye gelmiş durumda olan bir kimse. Bu söylediğim şahıs da siz değil de bu söylediğim siz değil. Yani konuşulan şahıs. Konuşulan şahıslar. Ama mesele şöyle. Aynı mahiyette. Çareler aynı tipte. O zaman bu Avrupa'da soruyorlar. Türkiye askerliğe gidilir mi? Gitmememiz gerekir. Benden bunu istiyorlar. Ebu Said gitmeyin derse mücahit birisi. Çocuklar. Türkiye'nin eninde sonunda gideceği yer sizin oraya uğrayacaksınız. Orada nasıl davranmanız gerekiyorsa siz bunu öğrenmelisiniz. Hadi git hicret et desem. Vallahi yapamaz. Bir tane de yapamamıştır şu an. Şu ana kadar bunu soranların. Nereye gider? Zaten soran yok canım. Kendisi kendisi. Hayır. Şey, ama bak işte. Ferdin nadirattan sayılan. Müsaade eder misin? Bak. Nadirattan hem de bir başkasının sorduğu soru ama sohbetimizde ümmeti müşkilatıymış gibi bak konuşuyorum. Bu tip ama adamlar... Ama aynı zamanda bütün Müslümanların derdidir de. Değil bak şimdi. Dert vardır da. De. Biz dertten çok çareler nasıl gündeme gelir? Hadi icraat et desem gidebilir mi? Önce teşhis yapılır ondan sonra... Nereye git? O zaman ümmeti müşkilatı var. Yani bu laik bir düzende Müslümanca yaşanır mı? Yaşanır. Özü bu. Yaşanır. Bu bir görüştür. Bak, diyelim ki ben de yaşanmak istiyorum. Şimdi görüşe diyeyim bak. Ben bu ortamda yaşıyorum. Kimse de bana mani olmuyor. Şimdi görüşlerken bak şöyle. Ben şurada konuştuğum mesele tamamen İslami olmayan, İslam dışı bir mesele değil ki benim görüşüm olsun. Şimdi küfür ortamı var ki imandan konuşulur. Konuşulmalıdır da. Yaşanır. Bütün peygamberlere Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Ya bizim dinimize döneceksiniz ya da çıkar gidersiniz demişler. Peki peygamberlere bu sözü söylemelerine sebep olan hadise ne? Bunlar bizim dönümlerinin demiyorlar. Dinimizi bırakın diyorlar. Bizimkiler bırakıyor diyor. Şimdi ben hocam ondan bahsetmiyorlar. Yani ben biz yaşayacağız. Ha, peygamberler yaşayabiliyor. Hocam kusura bakmayın. Peygamberlerimiz yaşayabiliyoruz. Peki ben sizin arabanızı çaldım. Siz nasıl yaşayacaksınız dinimizi? Güzel. Arabayı çalmak nedir? Suç olarak. Hırsızlık. Hırsızlık. Ne suç? Hiç bunun hükmü nedir İslam'ın? Elimi keseceksin. Hayır. Ne gibi günah irtikap eder? İslam'dan çıkarır mı? Evet. Yani benim zaten öyle bir sorun olmadığını düşünüyorum. Yani sen arabayı çalarken benim sorduğun soru suç olarak gündeme gelse nedir? Hırsızdır, günahkardır. Cezası eli kesilir. Onu sormuyor zaten. Ha, sizi soruyorum hocam, beni değil. Sizi, yani ben sizin arabanızı çaldım. Siz nasıl yaşayacaksınız dininizi? Karşıdaki adamın cezalandırılması gerekiyor. Siz nasıl cezalandıracaksınız? Burada, Türkiye'de. Şimdi cezalandırma tevhidden olan bir kısım değil. Suçun kendisi bile İslam'dan çıkarmayan bir günah. Onun talih, teferruatının ne önemi peki var? Hocam, şöyle üzerinde bir yani, durum. Hayır, benim sormak istediğim dinimi yaşıyorum dediniz de nasıl yaşıyorum? Yani kendi amellerimizde kimse karışmıyor. Ben gidip sakalla gidiyorum. Yani benim de ilgilenmiyorlar. Savaş abiye bir ferdi gıcıklıklar olduğu için yapılıyor. Bana kimse sakalla demiyor. Ferdi derken, herhalde sohbetin başında dikkatinizi çekmedi. Şirk ve küfür. Yani hayır, dinimi yaşayabiliyorum, bildiğiniz yerde. İşte bunu soruyorum yani. Ben hiçbir şeyde zulmediyorum. Nasıl karşılıklı? Benim karşılıklarım bir şey değil. Bir şirke mi düştüm, yaşayamadım, küfre mi? Üzerinde durmamız gereken bu iki nokta var dedim. Yakalamamız gereken önce bu. Şimdi o hırsızlık dediğin şeyin günah olarak aslı bile İslam'dan çıkarmayan bir şey. Benim için şu konuştuklarımızın yanında... Şöyle bir dakika, ben soruyu baştan bir daha sorayım, konu iyice anlaşılsın. Şimdi siz, sorun olan siz değilsiniz. Ben gelip sizin arabanızı çalıyorum, size karşı bir haksızlık var. Zulüm var. Ha, yani siz bunu nasıl engelleyeceksiniz? Engellemek de o. İşte, sorunu güzel anladın. Yani iyi anlamışım sorunu. Bu suçun aslen günahı ne? İslam'dan çıkarıyor mu? Peki ben işler, sizi demiyorum hocam, bakın beni... Tamam ya, onu da soruyorsun. Ben cevabı anlayamıyorum. Sen çaldın dedin. Orada suç olarak neyi zikrettin sen ana? Yani ben size karşı, sizin durumunuzu soruyorum. Ben önemli değil şimdi bana karşı. Senin o yaptığın suçun cezası ne? Günahı ne cürünün? Onu der misin? Bir suç gündeme getirdin mi? Evet. Ne olmazdı? Ne olur onunla insan? Ya eli bulursuz. İslam'dan çıkar mı? Çıkar. Günahın aslı bu. Benim için tevhidin yanında önemi olmayan. Onu söylemiyor. Ben diyor, sizin arabanızı çaldım diyor. Sizin arabanızı çaldım diyor. Size yapılan zulmü... Bu ifadeler Türkçe'ydi. Bana yapılan zulüm önemli değil. Onun yaptığı bir suç var orada. O suçun cürümü ne? Şunu söylemek istiyorum. Sizin başınıza bir iş geldi ya, bunu nasıl halledeceksiniz? Siz nasıl halledeceksiniz? Siz kendiniz nasıl halledeceksiniz? O iş olarak neyi zikrettin? Hırsızlık. Bunun cürümü ne? Der misin? Ben güzel anladım sorunu. Hocam açtın lan, bir sorun yok. Hocam da onu hiç söyle. Dertli. Hocam hiç dertli. Hocam neyse evinizi yaptım. Yani size o durmadan zulmediyorum. Yani sizi alıyorum. Bak evin içinde, hocam mesela evin içinde beni de yaktın. Günahı ne senin? Çıktın mı İstanbul'dan? Çıktım. Hayır. Hayır. Kim diyor çıktın diye? Öldürdüm seni. Yani sizin orada çıkamayız. Ben de kasten öldüren, kasten öldürenin cezası ne? Kasten mi? Hayır. İslam hukukunda kasten sözü niye kullanılır? Hayır. Hatayla öldüren nedir? Ne yapılır onun cezası ne? Ha? Hatayla öldürene? Diye. Kasten öldürene? Kısastır. İslam hukukunda sizin o kullandığınız ayet bunun içine giren değil. Sen ben orada yaksan bile sana kısas uygulanır ama yine de İslam'dan çıkmıyorsun. Kim demiş öbür günü? Hata ile kasten İslam hukukunda kullanılan bu iki ifade. Hata ile öldüren, kastet eden. Anlattığım bu değil. O ayet nerede, ne için geçiyor? İslam hukukunda bir diyet kısas olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Diyet ne zaman kısas olduğunu biliyor musunuz? Nasıl? Diyet ne de diyet var? Diyet benzeri... Hatayla. Kast etmeden. Peki kısas? Bile bile kast. Yani? Yani kastlı olarak yaptım. Ha ha, kasten öldürmedim. Bile bile işte Türkçe kastım kasten. Hocam bu arkadaşım şey ne sorusu? Yani sen hakkını ne yani siz hakkınızı nasıl koruyacaksınız? Ya ben sizi ben ilgilendiriyorum. Ben suçundan bir olay için nasıl bağlayacağım? Hayır şimdi ben o başvurmadan evvel. İşte ben suçun cezası. Baksak peki hocam sizi söyleyeyim. Sizi ilgilendiriyorum olsun. Sizin namusunuza yöneliyorum. Size zulüm var. Yani böyle sizi ilgilendiren bir konuya gidiyorum. Yani bir şey yapmanız gerekiyor. Beni nasıl engelleyeceksiniz şimdi bak. Sizin namusunuza saldırırsanız bir şey yok. İstanbul değil şimdi. Yani benim mesele yapma değil bak şimdi. Misal verilen, müşakhas bir, somut bir şekilde gündeme getirilen suçun aslen cürmüne yaptığın şekilde. Ya hocam onu sormuyor ki sen de. Ya hocam bana şöyle bir şey yani. Hey, şimdi, efendim? Yani sizi aramak için hocam. Ya, ya getirmiyor, bir aramak istedim şu hakkınızı hocam. Hayır, bir aramak nasıl aramak şimdi ben onu soruyorum. Müşkine takarama değil öncelikle, o suçu işleyen. Ben senin sorunu çok güzel anladım. Hakkarama istediğin zaman nereye gideceksin hocam? Değil, hakkarama değil. Hakkarama hiç önemli değil. Ben hakkımı aramasam ne olur bana? Peki hocam, sen... Zulmedilen benim, hakkımı aramasam ne olur? Sen kendiliğinden affetsin. Bitti! Ama Allah suç Allah şimdi Allah. Onda, onun adını verin bana. Şimdi o zaten mesele değil. Yani ben zaten şöyle düşünüyorum hocam, benim Allah'la kitapla alakam yok. Yani ben zaten onu çalarken... Neye bak şimdi? Ben ondan para kazanmayı düşünüyorum. Allah bana günah yazar mı yazmaz mı onu düşünmüyorum ki. Ne olursa olsun işlenilen suçun cürmüyle gündeme getirilir bu mesele. Benim hakkımı arayıp aramamam da, beni öldürsen bile, benim ailem hakkını aramasa bile ne olur? Yani burada yaşamak için boyun eğeceğiz artık. Yani bak, ne yaparlarsa yapsınlar. Hocam, hocam, hocam, hocam aramasa Müslüman'a her zaman zulüm diyor hocam. Bak şimdi değil. Müslüman'a her zaman bassa. Hayır, yani bu şey, aramasa değil. Müslüman olmamış ve olmayacak bir şeyi söylüyorsunuz siz. Hiç imkanı, yani bu şey hocam yani resmi şey olmak değil mi? Olacak olmayacak ne? Birisinin. Şu soru da olmamıştır. Olmaz olur mu? Tabii olmayacak. Sivri sorunun sivri cevabı olur böyle denir. Olmaz. Tabii tabii. Şimdi hakkınızı birisi size gasp ettiği zaman mecbur neye gücümüz yetiyorsa başvuracaksınız. Şimdi, hayır, bu soruyu şöyle desem. Bu adam geliyor bana. zorla Mustafa Kemal döneminde secde et diyor. Hayır hocam o... Hayır değil, ilahe... Şöyle sorayım, hayır. Peki ben geldim, ben polis memuruyum, sizi burada sohbet ediyor diye götürdüm. Bir hafta gidecektim, siz ne yapacaksınız hocam, o zaman sorayım. Bak. Yani bakın burada da bir şey var, siz zulmediyorsunuz, sohbet ettiğiniz bak. İçin. Soru var. Allah'a havale edeceğiz. İlla soru istikametinde cevap alamayınca yorumlaması size kalıyor demek değil. Hayır hocam, hayır. Ben şimdi en tehlikeli noktada şu misali verdim. Geldi bana birisi, dedi ki zorlan Mustafa Kemal'in önünde secde edeceksin dedi. Bu şimdi doğrudan doğruya bana geliyor. Bu bir zalim ama bana işlettirmek istedi, benim tevhidimi zedeleyecek. O zaman ne yaparsın de bana da cevabını verin. Ha tamam, o zaman ne yaparsın? Ha, sordun mu soruyu şimdi? Tamam, sormuş olayım. Ah, yani bu soruyu sorsan olurdu işte. Bunun cevabı olur. Ben secde etmem derdim. Bitti. Ölürse bile etmem derdim. Bir şey giderim. O kadar. Ama... Yani tevhidle ilgili olmayan bir konuda hiçbir şey yapmam diyor. Bak şimdi, hiçbir şey yapmam. Tevhidle ilgili olmayan konu olmaz zaten. Yani. Ha, tevhid... Ya, efendim? Tevhidle ve imanla dolayısıyla ilgili olmayan bir konu olmaz. Bir şimdi ilgi olmaz. Başka, yaptığın cürmün seni şirke götürmesi başka. Sen bana diyebilir misin ki adam öldürmek şirktir diye? Bitti, bu suçtur, bunun cezası İslam hukukunda bellidir şeran. Gayet tabii her şeyin, her şeyle bir alakası vardır. Ama bana işlettiğin suç, benim akidemi götürüyorsa, evet, benim cevabımda var, tavrımda var. Soruyu neden kitaplarda okuduğunuz zihinlerinde oluştuğu şeklinde sormayı düşünüyorsunuz, illa cevabında o istikamette olmasını, sen test dışı mı imtihan diyorsunuz? Falan falan oldu, bunun cevabı A mı B mi, böyle gitmez bu. Hayır hocam öyle değil. Ben kendi sorunlarımı çözmek için soruyorum. Yani sizi yargılamak istedik. O şey bak şimdi. O da şimdi burada yaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki ta şey yapmayın, muhakeme olmayın. Yani ben burada durduğum zaman hakkımı aramak istersem eğer size hakkınızdan vazgeçmişsiniz. Ne yaparsanız yapın, siz bir şey yapmayacaksınız. Hak aramada. Ha ben hakkımı aramak istersem mahkemelerden başvurmak zorunda mıyım? Önce hak, bak şimdi, hak, hukuk malzemesi gündeme gelince öncelikle kimin hakkı korunur? Allah'ın hakkı korunur. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ne? Aşırı koşmamız. Evet. Ona ortak koşmamaktır. Önce biz bu hakkı koruruz. Benim için senin sorduğun sorunun en büyük... Efendim? Oradan da oraya gidiyor zaten. Bunu anlatayım. Yani ben soruyorum. O zaman ben en son ki mekalede sorusunu düzelttim onun. O zaman Mustafa... Güzel, netice değişmiyor. Hayır. Yani. O da... Peki bakın. Yani... O zaman layık bir düzende yaşadığınız müddetçe bak şimdi, biz, şirkin içerisinden ameli bile olsa kurtulamıyorsunuz. Hayır. Onun için peygamberler... Ameli demiş ki kurtulamıyorsun diye. Peygamberler, onun için peygamberler mücadele etmişler. Şirk düzenlerine karşı orada yaşanılamayacağı için mücadele etmişler. 10 yıl Allah'ın Mekke'de yaşamadım. Şimdi ben, başına bir şey attılar. Bak. Buna karşılık da alamadı. Sizin isminizi... Bak Ahmet kardeşim. Layık bir düzenle yani İslam'ın egemen olmadığı bir toplumda, sistemde... İslam'ın egemenliği önce senin nefsinde. Önce benim nefsimde. Sen nefsinde egemen kılma, git başkasının egemenliğini konuş. Bir cümleyi söyleyecektim de oraya onun için söylüyorum. Peygamberler de... Kendimizi konuşmuyoruz. Peygamberler söylüyor değil mi? O anlamda. Peygamberler de böyle bir düzende Müslümanca yaşanılamayacağı gerçeğinden yola çıkarak sistemlere karşı mücadele etmişler. Sistemlere karşı mı? Sistemlere karşı, şirke karşı, küfre karşı, şirk ve küfür düzenlerine karşı değişmez. Bak şimdi. Kelime, ne değişir? Bak şimdi. Kelime şeylerine girmeyelim de yani. Bak şöyle, işte bak bu görüş. Buna da bak şimdi. Ben şöyle, sistem denilince müşkülat ben nedir? Ben sözünü bitireyim mi? Küfür, şunu bağlayayım da unutulmasın. Şirk ve küfür diye ele aldığında ne olur? Şirk ve küfürün karşısında dikkate alırsın. Ama sistem denildiğinde bir isim karşında olur senin. Adamlar şirki küfrü bilmiyor. Sistemin akıla gidilmez diyor. Hayır, memurluk şey yapılmaz diyor. Hocam, arkadaş memurluk yapılmaz, askerlik yapılmaz, okula gidilmez ifadesi bizim hukukumuzun ifadesi değil. Şirk koşulmaz. Evde, çarşıda, pazarda, memurlukta her yer olabilir bu. Daha bazı dikkatli... Daha net belki ortaya çıktığı için insanlar hassasiyetle o yapılmaz, o yapılmaz, oraya gidilmez diyorlar. İşte bu hassasiyettir. Bu nedir? Körü körüne, yani bizim size göre körü körünedir de bir başkasına göre. Yani diyor ki resmi yerde çalışırken din korumak zorlaşıyor mesela. Oraya uzak diyebilirler belki. Ben zorlanıyorum korumak için diyebilir. Evet. Ben mücadele edemiyorum ekmek derdinden diyebilir. Vazifemi bırakamıyorum. Böyle hep söylesin. Öyle tabii. Hiç kimse ben mücadele gücüm yetmiyor diyemiyor bir diyemez. Denedi mi de sonra gücü yetmediğini anladı. İman yok hocam o mücadeleye verecek. Aha bitti o zaman. Onun için ferdi bir sorumluluk anlaşılmadı. İman müşkülatımız var bizim dedim. Onun için tevhid müşkülatını anlayamıyoruz biz. Hocam Allah karşı karşıya gelmeyi istiyor. Değil mi? Müşkülatla, orada... müşkülatla şöyle bir misal vereyim. Hindistan'da İngilizler ezanı yasaklıyorlar. Hemen çıkanı vururuz diyorlar. Çıkıyor birisi, vuruyorlar. Arkasından ikisi, üç, dört, beş deyince 10 kişi gidiyor. Bütün Hindistan safına yayıldı bu. İsyan, İngilizler işi tehlikeye giriyor, ezanı serbest bıraktılar. Biz de ezan Türkçe'ye çevrildiğinde kaç kişi öldü biliyor musunuz? Kalıcı sop altında. Binlerce insan öldü, yine halledemediler. Ya binlerce insan ölene kadar 10 tanesi ölseydi hallederdik mücadele neticesi. Bizde müşkülatla kucaklaşma cesareti yok. Arkadaş karşı karşıya gel, yemin ettiriyorsan etmem de ben Allah adına ederim de. Ne yaparlar sana? 40 gün içeri atarlar bu kadar. Memur yapmazlar hocam. Yapmasınlar, olma. Çalışır diyor hocam. Efendim? İnternatta memur yerde çalışılır diyor. Bak şimdi ben çalışılır derken şirk koş demiyorum. Ben atıl basın orada. Hayır, orada ne biliyorsun ki sen atacaklar ya. Sana senden bir rızk istemiyoruz. Bizi doyurmanızı da istemiyoruz diyor Allah. Hocam ondan da demiyorum ben de. Yani siz bir taraftan çalışılır diyorsunuz. Bir taraftan yeminiz çalışılır derken. Yani onların atmasını bekleyinceye kadar biz kendimiz istifa etsek diyor. Ama Allah karşı karşıya gelmemizi istiyor. İşte orada onu demenizi bekliyoruz. Yani. Kaçıyor ki daha peş büyük belaya. Şimdi ben orada. Hocam şahitlik yapacağım ondan sonra gideceksin orada diyor. Gideceksin diyor. Nasıl? Şahitlik edeceksin insanlara. Nasıl? Müslümanca yapman gereken neyse onu göstereceksin. Mücadeleni vereceksin. Sen yapacağını yapacaksın. O da yapacağını yapacak. Tabii ya, tamam. Kim demiş ki seni o atar, atamaz arkadaş. Allah attırdı, attırırsa o seni atabilir. Amin. Sen çerkezleri tanıdın mı? Zeynel Hanım. Manifaktür diye tıbbi böyle malzeme yapan bir fabrikada çalışan bir arkadaş var. Hali vakti daha gencecik çocuk, 22-23 yaşlarında. Tabii teşvik ediyoruz, genç de olsa gidin ibadetinizi yapın. Gidiyor, fabrikada müdüründen izin istiyor, ben hacca gideceğim bu sene. Gidersem diyor, seni işten atarım ben. Bana geldi dedi ki hocam dedi böyle bir müşkülat karşısındayım. Herhalde ben bundan sonra sanaydım bu mevzuyu anlatacak değilim. Sen muktedirsin, muktedir misin? Müslümansın, mükellefsin. Allah sana git diyor. Tercih senin, o da gitme diyor. Dedim. Ve gitti geldi, çıkış kağıdını bekliyor. Allah şahit, hem de zam geldi işine devam etti. Kim demiş ki seni atacak orada? Stüder seni bil ki yani nasıl ki Allah Azze ve Celle Firavun'u öldürmek istediği insanlardan bir tanesini kendi kucağında büyüttürdü. Burada meselenin biz hikmetiyle uğraşıyoruz. Akıbeti önemli değil. İbrahim Aleyhisselam bu tanedeki bütün putları kırınca geliyorlar bakıyorlar bayramdan, Nevruz'dan. Bizim bu yani ilahlarımızı kim bu hale getirdi diye sorarlar. Hatırladınız mı kıssayı? Evet. Bir delikanlı vardı bizim ilahlarımızı kötülükle anıyordu. Olsa olsa o yaptı. Getirin bakalım. Sen mi yaptın diyorlar. İbrahim ne diyor? Yapmanın gereği. Ona devlet ne soruyor? Yaptım da demiyor bak şimdi. Ne diyor? Neden ona soruyorsunuz? Ona sor. İbrahim, Rabbim emretti, ondan yaptım diyebilir miydi? Evet. Hak olur dedim, bu söz deseydi de. Evet. Neden ona sormuyorsunuz diyor. Burada onların önceden düşünmediği bir şey hatırlatılıyor. Bu ilahlarımıza kim böyle yaptı diyecekleri yerde, ulan bunlar ne biçim ilah, kendilerini bile koruyamamış. Onu getirmek istiyor. Evet. Hatırlatma. Ona neden sormuyorsunuz deyince sorabilirler miydi? Sorsalar duyarlar mıydı? Cevap verirler miydi? Hayır. Akıbet ne oldu? İbrahim'i ateşe attılar. Rabbim emretti de ondan yaptım deseydi herhalde direkt önce ateşe giderdi. Akıbet değişmiyor. İbrahim yapması gerektiği şeyi yapıyor. Bu kadar. Yani bir sorumluluk yapması olabilir. Gerektiği şey buydu İbrahim'e bu kadar. Hocam Enam suresinde de geliyor ya. Onun için ya benim anlatmak istediğim belki ifade üslubunda bir farklılığımız sebebiyle bazı anlaşamadık ya ters düşüyormuş gibi meseleler gündeme gelebilir. Ferdi sorumluluk bizim yükümlülüğümüzün başladığı yerde. Biz ben bunu anladım mı? Bu da anladı. Aynı sorumluluğu düşünsün. O da. Hepimiz aynı sorumluluğu yüklensek. Yani şöyle diyecek. İslam'ı benden başka yaşayan, omuzlayacak, ayağa kaldıracak, mücadelesini verecek insan yok dese herkes. Herkes aynı ağırlıkta bu sorumluluğu hissetse ne olur? Toplum oluşmuş demektir. Vahdet, cemaat, birlik ön arka arka dizilmek değildir. İtikadi birliği sağlamak. Budur dev arka arka öyle istediğin kadar dizil. Bunlar kalabalıktır. Yani İslam hukukunda buna cemaat denilmez. Böyle. İtikadi birliğe, vahdete, cemaat adı verilmiştir. Bakın akide kitaplarına cemaat kelimesini nasıl kullanır? Bu camide toplanan cemaat değil. İtikadi birlik yoksa. Şimdi... Ona cemaat mı diyeceğiz? 27 derece sevap. Bilmiyorum meselelere nasıl bir ehemmiyetle, önemli ihtimamla bakıyorsunuz da. Evliyete bakıyorum. Yani bir tarafta da o soru geliyor arkasından. Yok gelmez. O zaman aslında, camilere gidip onamaz, cemaat mıdır, gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Bunu soruyorum mesela. İslam hukukunda ona nasıl bir baba ayırmış? İttiba denen bir şey yok benim. Nasıl bir baba ayırmış der misin? Cemaatlığın öneminden çok bahsediyor Peygamberimiz. Ne der mesela bazı sahabelerden, kıssalar, yani içinden yani... Yakasım geliyor. Yakasım diyor. Sonra... Kendisinin münafık kabul edilmemesi için hasta olduğu halde iki kişinin arasında sünnetine geliyor. Bu hizmet intilak hareket noktasıdır, camilerdir. O hizmet... Namaz kıldıran kim hocam? Kimin adına kıldırıyorsun? Senin terk ettiğin yeri birisine kaptırdığın yer. Sen orada mevzini terk etmişsin, birisine bırakmışsın. Canım benim mevzimde başkası var diyorsun. Senin terk ettiğin, kaçtığın yer orası. Öyle. Hocam Allame-i Cihan olsan, camiye gittiğin zaman o adam ehliyetsizse seni öne geçemezsin. Bak şimdi, baştan bütün ucunu kaçırmışsın. E şimdi tabii toplayamazsın kardeşim. Tabii senin Allame-i Cihan da olsa, o Kur'an okuyamasa, zincir çeker gibi Kur'an bile okusa, tabii sana değer vermez. Sen bunu istedin. Niye yakınıyorsun? Kendi kendine çıktın gittin oradan sen. Tabii. Yine orada toplanacağız diyorsun. Peki hocam, devlet amaç mıdır? Evet, sonuç mu? Onu bir sorayım. Devlet amaç mıdır, sonuç mudur? Sen, muradı yakala, gaye devlet mi, tevlik mi diye bir dersimiz var. Onu da kardeşe bildirin. Gaye tevliktir. Devlet sadece vesiledir. Belki de sonuç, yani İslam devleti yani, netice olarak. Gaye tevlik, yani, gaye tevlik, onu sormak istemiyorum. Yani bizim yaptıklarımız sonucu devlet mi oluşur, biz devlet için mi çalışırız? Hiçbir şey için çalışmaktan. Gaye tevliktir, devlet vesiledir. Hocam layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz herhalde, işaret edin. Efendim? Layık olduğunuz şekilde yönetilirsiniz. Siz nasıl? Yani sonucun devlet olacağız. Hayır. Vesilelerin en güzeli o diyebilirsin. Devlet olmayabilir. Tabii. Olmayan peygamberler de var. Ama gaye tevhiddir. Yaratılış gayesi bellidir. Ama devlet vesilelerden bir tane. Ama Nuh Aleyhisselam karısıyla oğluna inandıramadı. Olabilir. Ama onda değildi ki. Yani hayır, şey yapamıyorsunuz ki. Şöyle bir durum var hocam, yani tamam, ne ben öğrenciyim. Önce onun adını koyayım, ne yapamıyoruz? Hayır, onu anlatacağım size, ben ne? Öğrenciyim. Hı. Yani benim evli olduğumu düşünün, iki tane çocuğum var. Ben şeyin oraya, tamam ben orada ne kadar şey yaparsam, çocuğuma da evde ne kadar ders verirsem vereyim okulda. Ne kadar şeyle, okuldaki öğretmenlerle çatışırsam çatışayım, sakal bırakayım, bilmem ne yapayım. Onların dediklerinin tersini yapayım, yani İslam'da olanları yapayım, onları yasakladıkları halde bilmem ne. Ben burada çocuğumla mecburen evde de ilgileneyim. Ben gittiğim zaman çocuğum sokağa çıkıyor mu? Çıkıyor. Televizyonun düğmesine basıp televizyon dinliyor mu? Dinliyor. Benim evimde olmasa da başka evde. Ondan sonra adam benim verdiğim, çocuk benim verdiğim eğitimden daha ziyadesini, şirk eğitimini televizyondan ve sokaktan alıyor mu? Alıyor. Ben bunu nasıl engelleyeceğim? Çocuğu sokağa çıkarmaya. Şöyle bir rivayet biliyor musun? Her peygamberin bir düşmanı vardır. Onun imanı, fazileti nispetinde de düşmanı o nispette kabul edilir. Musa gibi bir peygamberin karşısında Firavun gibi bir düşman var. Bizim karşımızdaki herhalde düşmanımız bir Firavun gibi olamaz. Çünkü biz Musa değiliz. Saymış olduğun müşkülatları ne kadar büyük gösterirsen göster, katiyetle bizim peygamberimizin, ondan mağara sahip peygamberlerin müşkülatları kadar büyük müşkülatlar değildir. Ama bizim böyle abartılı abartılı anlatmamız bizim acizliğimizin ifadesidir. Aciz insanlar küçük meseleleri büyük problemler olarak görür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında herhalde küfür, şirk o kadar zirvedeydi ki onun karşısında Hazreti Muhammed gibi bir nebi olan için. Onların da çocukları vardı. Onların da karıları vardı değil mi? Hristiyan, Yahudi, Müşrik iç içe yaşıyorlardı. Çarşıda, pazarda. Ama İbn-i Ömer gibi 14 yaşındaki bir çocuğa gönüllü Uhud'a gitme hangi sistem eğitim aşılamıştı ona? Hocam aile şimdi, de... Bak şimdi, müşkülatını... Bir de komşuları da Müslüman işte, şimdi, yani böyle bir durum da var. İllah değil, hayır. Yani Medine, Uhud Savaşı'nda okuduklarım yanlış değilse, Peygamber Efendimiz hicret ettiğinde zaten hemen hemen her evde bir Müslümanlardı. Nerede? Medine'de. Yani %15... Hadi hakkında öyle bir şey söylemek zordur da, çünkü sabit bir nas yok. Ama Medine'deki Müslümanlar Peygamber'e kucak açmışlardı. Tamam. Mesela anlatmak istediğim o değil. İbn Ömer gibi bir genç delikanlı o toplumda yetişti. Bizden daha çok müşkülatı olan bir toplumda. Bizim müşkülatlarımızı o müşkülatlardan büyük gösterirsek karşısında Hazreti Muhammed yüzü nevi ister. Bizim müşkülatlarımız o kadar büyük değil. Niye büyütüyoruz biz biliyor musun? Acizliğimizden. Kucaklamak istemiyoruz. Beceriksizliğimizden meseleler büyük. O kadar büyük değil. ama aciz imiş, o aciz imiş. O kadar büyümüş ki meselelere de onu sert dediğim müşkülatları ben bilmiyor değil mi? Ben belki gençliğimde, hırçınlığım anında diyeyim, belki şey duymuştur, Hüseyin duymuştur. Ben büyük oğlumu Avrupa'da bile okula yollamadım. Çocuk eğitiminde en maharetli insan ben kendimi görürdüm. Yollamadım, gitmeyecek, kendim yetiştireceğim. Hem de buradan, üniversiteden mezun olan bir gençten daha kaliteli bir genç yetiştirdim diye. Yapardım da, yaptım da bir yere kadar. Ama hiç de benim istediğim istikamette gitmedi. Oğlum Tahtakale'de tüccar şimdi. 16 yaşında hafızlığını bitirdi, usulü okudu, Arapça okudu, Mısır'da okudu, Sudan'da kaldı, Sudanistan'da kaldı, Fransızca bilir, İngilizce bilir, Arapça bilir, tüccar. Ben o müşkülatı Ebu Said'in müşkülatı olarak baktım. Ama büyük hata etmişim ben. Aynı hataya bir daha düşmem. Bunu bana konuşan gençe de sadece anlaması güler gecelik. Farklı yerden yakalamak gerekiyor. Hocam, imtihanınızı verdiğiniz sürece daha kuvvetli olmadınız İslam'da. Zaten, yani oradaki ayette Nisa 97'de de o gün zulmedenlere diyor. Zaten, yani melekler zulmedenlere soruyor. İman meselesinde bant falan geçtiyse evine, şöyle bir meselemiz var bizim. İmanı anlatırız, anlatırız. İman hemen belli başlı bir merhaleden sonra iman imtihanı gerektirir veya getirir. Getirir. Her iman ettin diyen insan imtihana hazır olabilir. İmtihandaki hikmet nedir? Seni bilmeden, aniden, farkına varmadan iman esaslarından birisiyle denenmendir. Denenirsin, deneneceksin mutlaka. İman meselesi Kur'an'da, sünnette en çok anlatılan, izah edilen bir mesele değil mi? Buna rağmen hakkında hiçbir ihtilafın söz konusu olmaması gerekirken bu kadar anlatılmış, üzerinde durmuş bir meselenin en çok da ihtilaf edilen mesele nedir? İmandır. Anlatılmadığından mı? Hayır. İmandaki imtihanı kaybedenlerin çokluğudur o ihtilaf gibi görülen. Allah öyle diyor. Siz iman ettik dedikten sonra geçmiştekilerin denildiği gibi gelenmeden öyle mi bırakıvereceğiniz zannediyor? Bırakıvereceğinizi zannediyor. Aleykümselam. İmtihan, iman imtihanı gerektirir. Denenir. Nasıl denenir? Nasıl denenir? Bak şimdi. Tevbe suresinde bir ayet var. Bir vakaya sebep. Tabuk harbi için Allah Resulü Tebuk harbine ilan edince bazıları geliyorlar, işte diyorlar bağ bahçelerimiz tam meyveler kıvamında, yani elma olgunlaşma şeyinde gidersek bağımız bahçelerimiz heder olacak, kışın aç kalacağız. Birisi de gelip diyor ki Allah'ın Resulü, herkes bilir ben diyor kadına düşkün bir insanım, Rum karıları çok çok güzelmiş, ben oraya götürüp de beni fitneye bulaştırmak izin istiyorlar. Allah Resulü de ne yapıyor? İzin veriyor. Buna sebep inen bir ayet-i kerime var. لِمَا اَذِنْتَ لَهُ حَتَّى يَتَبَ يَنَلَكَ الَّذ۪ي مَسَلَهُ وَتَعْلَمْ اَلْكَالِ Neden اَفَاللّٰهُ عَنْكَ لِمَا اَذِنْتَ لَهُ Neden onlara izin verdin? Allah senin bu hatanı affetti, bağışladı. Onlara izin vermeyecektin. Ta ki sadık olanlarla olmayanlar imtihana kapamalıydın. Hadi herkes de var diyecekti. Gidene gitmeyen çıkıracaktı. İmtihan böyledir. Allah sana kapa diyor. Birisi kapama diyecek, sen Rabbini seçeceksin ya. Kapa diyenle kapama diye arasında seni tercihte bırakır. İster inan, ister küfre takılır. Allah sana namaz kılacaksın diyor, birisi kılarsan atarım diyor, sen seç Rabbini ya. Sen seç, senin elinde Rabbini. Rızk endişesi için ne diyor? وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَىٰ Ailene, çoluk çocuğuna namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sen de onda dahil. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُنَا رِزْقُ Senden rızk istemiyoruz, seni rızıklandıran bizi. Yani sakın ha! Namaz için böyle bir müşkülat gelirse, ne yerim içerim diye düşünme. Seni rızıklandıran biziz. O değil. Sana bunu da belli bildirmiş. İster inan, ister küfür et arkadaş. Sen kimse zorlandın. Yani bizi birisi beni zorlandı, bana küfrettirdi diyemezsin. Ve bunun için de zorlanan küfürü zaten mazur görüyor. Değil mi? Peki hocam, İkram. Peygamber Efendimiz'in, Peygamber Efendimiz'in iki kere Habeşistan'a ve kendisinin de sonra Medine'ye hicret etmesi, İki kere Ebeşistan'a gönderdiklerine torpil geçmesi, kendisinin de şeyden kaçması mıydı? Torpil geçmesi. Yani siz bu imtihanı beceremezsiniz, siz Ebeşistan'a gidin, orada böyle doğru bir imtihan yok. Bak şimdi, onu yakalayın. Kendisi de Medine'ye bak giderken ya, başaramayacağı bir imtihandan kaçması mıydı? Bak, onu yapan bir Medine'ye yönlendirilen bir insandı. Peki Ebeşistan'a gidenler hocam? Hangisi olursa olsun yönlendiren Medine'ye. Tamam mı? Yönlendirilen bir Medine'ye bunu yapan. Şimdi, Allah Resulü münafıkları anlatıyor. Kendisine bildirilen, namazını kılma dediği insanları da. Bir tanıyabilir miyiz kimin öyle münafık olduğunu? Hayır. Ama öyle bir tayfa var içimizde. Ama tanıyamayız. O da tanıyamazdı, bildirildiği için biliyordu. Bak, şimdi hicret belli bir meseledir İslam hukukunda ama hicrete gelmeden evvel bir iman var, bir tevhid var. İmanı tevhidi anlayan insan hicreti nasıl yapacağını, ne zaman yapacağını kestiren insandır. Yani hocam şunu sormak bu keyfilikle, şimdi buradaki imtihanı kazanamayacağını düşünüp hicret eden insanları siz korkaklıkla suçluyorsunuz anladığım kadar. Yani kolay bir kaçmakla suçluyorsunuz, bu da korkaklık oluyor. Hayır. İmanı yani iman, hayır imanı zaafından gitmiyor mu bu adam? Yani kaçamayacağı imtihandan kaçması değil mi bu? Ben öyle bir şey demedim. Çünkü ben böyle bir şey demem. Öyle bir hicreti herhalde hadis-i şerifte gelen tevbe kapısı hayır hayır onlar değil. Ben mesela öyle düşündüğüm zaman tevbe kapısı kapanmadan hicret gitmez diyor. Tevbe kapısı da güneş batıdan doğmadığı müddetçe kapanmaz diyor. Ben hicretin bu demin ne olduğunu bilen ama hayır, sizin hicretin ne olacağını ha benim onu ben sizin kendi durumumu soruyorum. Sizin hicreti ele alışınız la. Ele yani ben burada ben beceremem deyip gitmem kaçmak oluyor. Kaçın. Beceremem diye gitmem. Burada beceremem diye gitmem. Son kez çok güzel bak. Beceremem. Beceremedim diye değil. İmtihan beceremem diye. Bu ifadem çok güzel. İşte onu soruyorum. Yani ben beceremem diye gitmek diyorsun. Sorun beceremedim de gidiyorum. Yani işte becerememekten korktuğum için gidiyorum zaten. O daha denemeden. Deneyeceksin onu. İşte hocam çok... yani herkes kendi zaaflarını bilir. Ben yani işkence görmeye dayanamayacağımı biliyorum. Adam beni götürse dönerim. O değil. Yani o zorlamadan... Anmara, ikrah ne zaman geçerli olur der misin? Efendim? Anmara. İşkenceyi gördükten sonra. Ne? İşkenceyi gördükten sonra geçerli olur. Yani ilk yatakta da söyleyebilir baştan bir anlatma. Ya annesi öldürülüyor, babası öldürülüyor en son. Babası öldürüldü. En son kendisine işkence edildi. İkrah. Ancak o zaman geçerli sayıdı. Hani doğrudan küfrettirme gibi. Aynı anda Bilal de bir müşkülat karşısındaydı değil mi? Evet. Bilal de. Bilal dayandı, Anmara'nın yaptığını yapmadı. Biz ne diyoruz birisine? Ruhsat diyoruz, birisine azim diyoruz. Öyle mi diyoruz? Evet. Böyle şimdi diyoruz. Benim hicrete, bilmiyorum bunlardan korkaklık falan şunu çıkarma derken, ben iki şeyi ayırıyorum. Beceremem ihtimaliyle giden korkak. Ha onu soruyorum ben zaten. Ama beceremedim, ne yapayım diyen korkak değil. Buna ayırıyorum. O ifade yani çok güzel. İşte, yani şunu söylüyorum, Peygamber Efendimiz Mekke'de bu dinin artık daha fazla yayılamayacağını gördükten sonra dua etmeye başlamıyorum. Yani 300 kişiden başka kimse inanmıyor. Yani sayıların rivayetlerine inanmıyor. Biz onu bilen hicret etti. Yani iyi de dua etmeye ilk kendisi başlıyor. Yani Allah'a duasını öğretiyorum. Kendi o dua etmeye yani Peygamber. Yani girdiğim yere hayırla girdim, çıktığım yerden hayırla çıkart ve bana katılan bir sefer duası. Hocam Mekke'de yapılmıyor mu bu dua? Benim okuduğum kitaplarda bu orada yazıyor. Anlatmak istediğimi ben anlamadım. Yani hayır. Artık Peygamber Efendimiz Mekke'de daha fazla İslamiyet'in ilerlemeyeceğim. Çünkü inanacak olanlar inandı, inanmayacak olanlar da inanmıyordu Peygamber Efendimiz'e. Peygamber kendiliğinden gitmedi Mekke'den, bilemiyor muyum? Tamam hocam da şimdi şöyle bir durum var. Bakın, Mekke'de anlatamayınca Taif'e gidiyor mu Peygamber Efendimiz? İzin istemiyor hocam. Allah'tan izin istemiyor. Yani Taif'e gitmeye gidiyor mu? Mekke'de artık hiçbir şey olmayacağını anlayınca. Yani insanlar artık Peygamber Efendimiz'e inanan inandı, inanmayan inanmadı mı? Yani sınırlar çizildi. Bunlar inananlar, bunlar inanmayanlar. Hiçbir şey Peygamber Efendimiz Taif'e gidiyor ondan sonra. Hiçbir şey anlayamayacağını, hiçbir şey olmayacağını, hiçbir şey olmayacağını anladıktan sonra sizi anlatamıyor. Allah Musa ile Harun'u, Firavun'a yolluyor mu? Yolluyor mu? Ne diyor orada? Yok şu an. Bunlar güzellikle yumuşak onlar. He? İyilikle güzellikle yumuşak bir şekilde söyle ki, onun kalbi yumuşak oluyor. Ola ki? Ola ki? İman eder. İman eder. Allah, Firavun'a iman etmeyeceğini biliyor muyum? Biliyor ola ki iman eder sözünü niye kullanıyor? Bize örnek olsun. Ya o işin yapılması için. Bize tebrik hayır yani bize... Onun iman etmeyeceğini Allah biliyor. Musa değil. Karşımızdaki düşmanımız Firavun bile olsa bitti iş. Bunlardan olmaz diyemeyiz. Ve Peygamber de bunu katiyetle demedi. Görmek istediğim yere gene getirdi. Ne okudu zaten. Ya hocam... Hicret edilişi... Şey demiyorum bakın. O zaman Taif'e giderken de, şimdi Mekke'de artık sınırlar çiziliyor mu? Yani Peygamber Efendimiz'e hiçbir şey tebliğ etmesi için de izin verilmiyor artık. Yani engellemiyor, gelen insanlara da onu dinlemeyin deniyor mu? Peygamber Efendimiz'in tebliği kısıtlanıyor mu artık? Anla böyle bir tebliğ. Şimdi karşı bir mücadele yürütülüyor da, Ebu Zer geliyor, iman ediyor. Git, Allah Resulü de diyor ki, git iman edin, biz açığa çıkana kadar biz de diyor. Yani direkt memleketine git. Ve Allah Resulü bir sakla değil mi diyor. Valla bunu ben diyor, Kabe'de, Kureyş'in de demine gitmem diyor. Tabi sen gidiyor da sopayı da yiyor. İman ne gizle dediği halde gidip açıklayan hiçbir şey demiyor. Sınırlar çizildiğinde anlıyor yani demek istediğinden kalmıyor. Hocam ambargodan sonra artık özellikle o sıkıntı içerisinde yine iman eden vardı. Birerden sonra iman eden Ömer vardı. Ediyordu iman edenler. Hicret bir emirle, bu bir ilahi bir takdirle gitti. Yani Allah bir yıl önce de olabilirdi, tabii. 2 yıl sonra da olabilirdi. Ya ben senesini tartışmıyorum şimdi. Ben iş bitti diye gitmedi. Şimdi yani ben anlatamıyorum herhalde, yani sorularımı tam soramıyorum. Herhalde bir cevaplar da tam istediğim cevaplar değil. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'in tebliğe engellenmeye başlayınca, özellikle amcası da öldükten sonra. Yani artık yapılmayanlar yapılmaya başlıyor amcası da öldükten sonra. Yani tabii. Şey yok. Tabii. Yani bir ara Ebu Lehib böyle gelip himayesini alıyor Peygamber Efendimiz acıdığı için yapılan şeylerden. Ebu Lehib'in himayesini alıyor. Taife gidiyor mu? O tebliğ amacıyla. Rahat tebliğ edemeyeceğini şart veriyor. Taifleri gitti insanlar, kabileleri istedi. Kabileleri insanlar. Yani işte hocam onlardan şunu istemiyor bu Peygamber Efendimiz. Ya benim tebliğimi kabul edin, kabul etmezseniz bile beni koyun ki ben rahatça tebliğ edebilirim. Beni himayenize alın ki ben rahatça tebliğ edebilirim. Artık tebliğ edemiyorum Mekke'de. Bu değil mi Taif'te konuştuğu insan? Ama hicret değildir ki bunlar hocam. Ya Taif hicret yakalayamadım zaten mesela. Ben yakalayamadım. Yani sana zulmetmek istemiyorum anlamadığım şeyden. Şimdi benim anladığım kadarıyla okuduğun kitabın seni programladığı bir şey var. Çizgiden çıkmıyor. Ha, bunun dışına çıkamıyorsun sen. Benim cevabımdan net olmadığı için, yani senin sorun net olmadığı için cevabım da senin nazarında net değil. Ama benim anlatmak istediğim asıllar var şimdi. Asıl şu, Allah Resulü hicrete kendi istediği için değil, gitmedi. Bu bir... Hayır hocam, ben kendi isteğiyle gitti demiyorum. Zaten Medine'yi alıp başını çekti gitti demiyorum. Öyle bir şey söylemiyorum yani. Ya burada olmuyor, neyse ben Medine'ye gideyim deyip tavır takındığını hadi söylemiyorum. Direkt gitmeleri bu düzeltti. Ha yani şöyle bir durum var. Yani İslamiyet gelen son değil. Eğer Mekke'de de bitecek olursa öbür insanlar zaten cahilce kalacaklar mı yani? Allah-u Teala eğer öyle dileseydi şu anda biz İslamiyet konuşmazdık zaten. Yani Peygamber Efendimiz öldürülseydi İslamiyet biter miydi? Ya Allah-u Teala... Yani Bedir'de ettiği bir dua var. Bunlar Allah'ım... Yani bunlar şeydir, eğer bunlar da öldürülürse senin adını alamaz. Şimdiden yani Müslümanlar gelecek diye öldürülür. Yani eğer şey Bedir'deki Asap öldürülseydi Allah'ın adını almaz da. Mekkeliler atabildi onlara depta. Yani böyle bir durum var. Mekke'de eğer Müslümanlar hicret etmemiş olsaydı İslamiyet olmayacak mıydı eğer öldürülseydi? Peygamber Efendimiz'in öldürüldüğünü düşünüyorum, hicretin olmadığı. Yani insanlar da diyeceği için. Senin söylediklerin olmaz da senin demek istediğin herhalde şu ben. Yani burada anlatamazsak, burada yaşamıyorsak çekip gitmemiz doğru değil. Burada yani ben kendi durumumu tartışmıyorum. Bunlarla karşılaşmış insanlar ne yapacak onu soruyorum. Yani Ahmet hocam gitti yarın sizin dediklerinizi yaptı. Attılar Ahmet hocam işte. Ahmet hocam siz evinde de zulmetmeye başladı. Yani layık düzen bu tip insanların sivrilmesini istemez hiçbir zaman. Ve bir anda ortadan kaldırır. Bu sistemlerin şeyi de yani kendini şey yapabilmek için eğer kullanılmayacak birisi ise harcar. Ha, kullanılacak mı? Yani Müslümanlar şu anda kullandıkları için işlerine geldiği zaman destekliyorlar. İşlerine gelmediği zaman hemen harcıyorlar. Ha, bu tip insanlar da hiçbir zaman işlerine girmez. Çünkü siz bunları hiçbir zaman kabul etmiyorsunuz. Yani şurada sizinle uyuşuruz, burada uyuşmayız. Biz hiçbir zaman uyuşmayacağız. O yüzden hemen harcayacaklar mı? Ha, ben burada yapamazsam giderim diyor. Senin adın neydi? Mehmet Ali Hocam. Evet. Şimdi, senin şu an içindeki bu benim yani göten dediğim. İçinde bulunduğun psikoz bir senin değil. Bütün Müslümanlar da var şimdi. Allah diyor ki madem ki siz